NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Russische bezetters in Gerson zeggen dat er inmiddels zo'n 15.000 mensen uit de regio zijn weggehaald. Het Oekraïnse leger is bezig met een opmars rond de stad. Inwoners mogen zich alleen verplaatsen naar Russisch gebied. De regering in Kiev spreekt daarom van deportaties van burgers. De Peter R. de Vries Foundation looft 250.000 euro uit voor de gouden tip in de vermissing van Germa van den Boom in 1984. Het is nog altijd een raadsel wat er met haar is gebeurd en waar haar lichaam is. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries vertelde voor zijn overlijden dat hij de zaak nog graag op zou willen lossen. Volendam neemt afscheid van Zwarte Piet. Dat laten de twee Sinterklaascomité's weten. Ze stellen dat de sfeer rondom het Sinterklaasfeest ieder jaar grimmiger wordt. De kleur van de pieten wordt aangepast naar de huidige standaard, aldus de comité's. Hoe ze er precies uit gaan zien is niet bekendgemaakt. En de persoonlijke gegevens van 21.000 pashouders van de Technische Universiteit Eindhoven zijn gestolen na een hack. Dat bevestigt de instelling na een bericht van RTL Nieuws. Het gaat om gegevens van de zogenoemde campuspas, waarmee bijvoorbeeld toegang wordt verkregen tot gebouwen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Zometeen de slotfase van Arsenal-PSV. Het inhaalduel voor de Europa League. Wat beweegt mensen om de meest extreme of bizarre sporten te beoefenen? De maakster van de Netflix-serie Human Playground ging op zoek naar het antwoord op die vraag. En u hoort het na negenen. En 15 jaar geleden reed het Formule 1-team van Spijker zijn laatste race. We blikken zometeen terug op die roemruchte geschiedenis met Nando Boers, die er een boek over schreef. En met oud-correspondent Tim de Wit blikken we terug op een historische middag in het Verenigd Koninkrijk. We zijn er tot 11 uur. Gaan we naar die slotfase Arsenal-PSV. Jeroen Gruter, nog steeds 0-0? Nee, er is gescoord. En er is gescoord door Arsenal. Dat is een minuut of 4 geleden gebeurd. Doelpunt van Granit Xhaka na een goede aanval van Arsenal dat nu wisselt. En dat doelpunt, ja, dat werd ook ingeleid door een aantal nieuwelingen die eigenlijk werden gespaard door coach Mikel Arteta. Maar hij had ze toch nodig. Hij wil deze wedstrijd winnen. Hij bracht Partey in het veld. Die speelde de bal naar Ødegaard. Die was ook net van de bank gekomen. Die gaf hem aan Tomiyasu, de Japanse rechtervleugelverdediger die er nu afgaat. En Tomiyasu legde de bal neer. Ja, dat deed hij eigenlijk een metertje of 14 van het doel van Walter Benitez, waar op dat moment net geen verdediger van PSV stond. En dat was eigenlijk normaal gesproken ook helemaal niet nodig geweest. Waar het niet dat Xhaka voor de eerste keer zijn gezicht liet zien in het 16 meter gebied. Daarom over het hoofd gezien. En hij veegde de bal als het ware in één beweging achter doel van Walter Benitez. 1-0 dus voor Arsenal. Dat is overigens een volkomen verdiende voorsprong voor de club uit Londen. Die veel en veel beter is dan PSV. In de eerste helft nauwelijks kansen creëerde. Ondanks een enorm overwicht. Maar in de tweede helft wel een schepje bovenop heeft gegooid. En toch ook wel de nodige mogelijkheden bijeen heeft gevoetbald. Totdat dus die 1-0 viel. Vlak daarna een kans op 2-0. Na een mooie actie van Bukayo Saka. Maar diens kruiselings ingeschoten bal werd door Benitez uit de hoek gehaald. Zodoende staat het nog altijd 1-0. En heeft PSV nog altijd uitzicht op een resultaat. PSV dat wel heel volwassen heeft gespeeld met een goede organisatie. Eigenlijk weinig ruimte heeft weggegeven. Tempo laag heeft gehouden in deze wedstrijd. Maar als je dan ziet wanneer Arsenal het tempo omhoog gooit, ja, dan wordt het toch lastig voor het elftal van Ruud van Nistelrooy. Nu zien we Luc de Jong klaarstaan om in het veld te komen. Raakte geblesseerd. Ja, dat is natuurlijk toch al een maand of 2,5 geleden. Maakt ze een rentrée. En wie weet, kan Luc de Jong het tij nog keren? Hij vervangt Joey Veerman. PSV heeft nog een klein kwartiertje om wat te doen aan die ene achterstand. Ja, en dan het nieuws van de dag. Liz Truss natuurlijk. Het waren 45 mooie dagen, om maar zo te zeggen. En daar kun je ook al over reden twisten. Maar wel de kortzittende premier ooit van het Verenigd Koninkrijk. We gaan erover praten met oud-correspondent Tim de Wit. Dag Tim. Dit, goedenavond. Was een bizarre dag, ook voor jou, denk ik. Hoe heb jij hem beleefd? Ja, bizar. Nou ja, om heel eerlijk te zijn, ben ik vanmorgen het vroeg geland op Schiphol. Ik ben op vakantie geweest. Dus ik kom aan op Schiphol, zet mijn telefoon aan. Ik had natuurlijk de afgelopen dagen wel het een en ander gevolgd. Maar dat het zo snel zou gaan en dat er meteen een speech zou komen van Liz Truss vanmiddag. Ja, dat had ik echt niet voorzien. En ja, nee, wat er dan vervolgens gebeurt is natuurlijk de hele Britse pers ontploft, werkelijk waar. Nee, dat jullie ongetwijfeld ook hebben meegekregen. En precies wat je zegt, 45 dagen, het is nog nooit eerder voorgekomen. Het oude record stond op naam van de premier, die was in de 19e eeuw premier in Groot-Brittannië. Die had 119 dagen was hij premier geweest. Die was overleden aan tuberculose. Dus dat was het oude record. Het is, nou, is ruimschoots verbroken. Ja, ik wou het zeggen, dat is ruimschoots verbroken. Je was niet toevallig in Engeland op vakantie, neem ik aan. Of denk ik? Nee. Maar je hebt nog wel heel veel contacten in Engeland. Wat voor reacties hoor je daar dan zoal? Ja, dat gaat natuurlijk vooral via WhatsApp. Dus ik heb nog veel oude vrienden. Ik zit veel appgroepen en zo. Nou ja, vooral verbazing, ongeloof merkte ik bij veel van mijn Engelse vrienden. Ik moet erbij zeggen, dat zijn wel veel Londenaren die over het algemeen tegen Brexit waren ook. Ja, die kijken natuurlijk in feite al 6 jaar naar politieke chaos. Hè? Want laten we eerlijk zijn, we hebben inmiddels... Liz Truss was de 5e premier na Brexit. We gaan straks aan de 6e beginnen. Ja, dit is natuurlijk ongekend. Zeker als je nagaat dat voor Brexit Groot-Brittannië een relatief stabiel land was, politiek. Ja. En zeker als gewone Brit heb je natuurlijk ook het gevoel van je staat erbij en je kijkt ernaar. Hè? Je kijkt eigenlijk al jaren naar een conservatieve partij die voortdurend intern met zichzelf overhoop ligt. Dat is nu dus ook weer gebeurd. 3 maanden geleden nog ging Johnson weg naar leugens, schandalen. Nou ja, we kennen alle verhalen rondom Partygate, hè, de lockdownfeestjes die hij organiseerde. En we zijn nog geen paar maanden verder en je belandt weer in een totale politieke nachtmerrie. Ja. Ik denk dat heel veel Britten, en dat zie je ook wel, en dat blijkt ook wel uit alle peilingen, helemaal klaar zijn. Niet alleen met de politiek, maar vooral ook met de conservatieve partij. Want ze staan dramatisch slecht in de peilingen momenteel. Ja, ik begreep ook dat er zelfs nu verhalen zijn dat Johnson misschien terugkomt. Ja, dat vond ik echt ongelooflijk. Vanavond duiken die geruchten inderdaad op. Precies zoals ik zeg. Hè. Ik bedoel, dat zit toch nog heel erg vers in het geheugen, zou je denken, ja, bij iedereen. Dat ook onder Johnson het nou niet bepaald een heel erg stabiel en kabbelend beetje was, die Britse politiek. Maar ja, kijk, we wisten van hem wel, jullie kunnen je misschien wel herinneren hoe hij afscheid nam. Zijn laatste woorden in het parlement waren hasta la vista, baby. Refererend natuurlijk aan de Terminator. Die vervolgens zei, I'll be back. Dat was duidelijk wel zijn boodschap. Hij kan, denk ik, ook niet heel lang zonder die schijnwerpers. Maar goed, ik kan het me op dit moment niet voorstellen dat de fractie, want die moeten de eerste stemronde, dat zal na het weekend gaan gebeuren, bepalen welke kandidaten er overblijven. Dat de fractie zin heeft in Johnson, waarmee je dus de kans behoorlijk groot maakt dat je weer in allerlei chaotische taferelen terechtkomt. Maar kijk je naar de leden van de Conservatieve Partij, die hebben uiteindelijk ook zometeen weer waarschijnlijk het laatste woord. Ja, daar is Johnson het populairst, is vanavond gebleken uit een peiling. Dus je kan hem zeker niet uitvlakken, maar ja, zeker gezien alles wat hij op zijn kerfstok heeft. En daarnaast moet ik er nog bij zeggen, Johnson is onderdeel nog van een parlementair onderzoek. Hè, want de vraag is nog steeds, wat is er precies in die lockdownperiode gebeurd? En heeft hij het parlement misleid, wat een absolute politieke doodzonde is? Nou, dat gaat allemaal in november en december nog spelen. Dus dan zou je misschien een premier krijgen die ook nog eens onderdeel wordt van een heel pijnlijk onderzoek wellicht. Dus het is niet verstandig, maar ja, ze doen wel vaker niet verstandige dingen bij de Conservatieve Partij. Ja, Johnson is dan één naam, je noemt het al, het zou maandag al bekend kunnen zijn. In ieder geval 28 oktober uiterlijk, dus het gaat allemaal snel gebeuren. Ja. Welke namen doen er nog meer de ronde? Degene die bovenaan de lijstje staat, en ik kijk altijd graag bij de Engelse bookmakers. Daar kun je niet op voetbalwedstrijden gokken, maar juist ook op dit soort politieke weddenschappen veel geld inzetten. En dan zie je dat de minister van Financiën onder Boris Johnson, dat Rishi Sunak, die verloor de strijd om het leiderschap van Liz Truss afgelopen september. Nou ja, 45 dagen geleden dus. Hij staat nu op nummer 1. En dat is ook niet zo gek, want hij was degene die al tijdens die strijd om het leiderschap tegen Liz Truss zelf zei, die economische plannen van jou zijn totale waanzin. Je gaat ons land richting de afgrond storten. Toen werd hij weggelachen door de aanhangers van Liz Truss, maar hij heeft helemaal gelijk gekregen. Hè? Want dat is ook het feit dat zij nu weg is, heeft alles te maken met het feit dat zij belastingplannen presenteerde eind september... die totaal niet geaccepteerd werden door de financiële markten. Je zag de pond naar beneden gaan, de rente ging enorm omhoog. Enorm volatiele situatie is er onder Truss ontstaan. Dat heeft haar ook uiteindelijk de kop gekost. En Sunak is dus in feite iemand die economisch gezien... in ieder geval een stuk stabieler beleid voorstaat. Dus dat... lijkt op dit moment de grootste kans te hebben. Alleen, Sunak was ook de man die Johnson... zo wordt het in ieder geval ook onder de Johnson-aanhangers gezien... hem een mes in de rug stak. Hij was de eerste minister die opstapte en zei... Johnson, het is nu klaar met jou. Kortom, hij ligt zeker niet in de hele partij goed. En zoals ik al zei, onder de partijleden... als het dus tot twee kandidaten... als er twee kandidaten overblijven waar de partijleden over mogen stemmen... Ja, en Sunak zit erbij, dan moet ik het nog zien of hij het uiteindelijk redt. Ja. Het is in ieder geval chaos daar nu, Tim. Mis je het niet? Zou je niet eigenlijk daar willen zijn nu? Nou ja, god, die vraag is me de afgelopen... want het blijft natuurlijk maar doorgaan daar. Hè? Ik ben nu een klein jaartje terug in Nederland. We hebben dus afgelopen die hele partygate gehad. We hebben Johnson, we hebben het overlijden van de Queen gehad. Ik bedoel, er is geen mooiere tijd om correspondent te zijn... in het Verenigd Koninkrijk dan nu. Dus zeker zijn er genoeg momenten dat ik het absoluut mis. Maar goed, tegelijkertijd ook om vanuit Nederland het nu nog zo te volgen. Contact hebben met mensen in Groot-Brittannië. Ik heb natuurlijk kort geleden een boek geschreven. Dus ik ben ook nog veel met het land bezig. Het blijft gewoon fascinerend. Dat kunnen we niet. Ik bedoel, nergens zoveel politiek theater als in Groot-Brittannië wat dat betreft. Ik voel ik wel een podcast aankomen, Tim. Dus je ook wat toevertrouwd. Die is al opgenomen, hoor. Die is al opgenomen zelfs, zo zie je maar weer. Zeker. Goed, dankjewel, oud-correspondent Tim de Wit. Laatste minuten Arsenal-PSV, Jeroen Grüter. Ja, het is een wedstrijdje geworden, hoor. Stand nog altijd 1-0, maar het is echt open. Arsenal maakt jacht op de 2-0, wil de zaak definitief beslissen. En dat geeft toch ook wel wat ruimte aan PSV om eruit te komen. Zojuist deze die doorbrak na een goede paas van Madueke. En daar liep Luc de Jong, maar die werd niet bereikt door deze. Anders had het nu misschien wel 1-1 gestaan. Aan de andere kant overwerk voor doelman Walter Benitez. Die een aantal keren heel goed heeft ingegrepen. Laat nog op een inzet van Saka. Die eigenlijk niet zelf had moeten schieten. Maar die de bal bij de tweede paal had moeten neerleggen op Gabriel Martinelli. Die helemaal vrij stond bij de ploegen. Hebben flink doorgewisseld dus. Deze nu aan de bal. Terug naar Ramalho. Die speelt hem naar Obispo. En die helemaal terug naar zijn doelman. En die jakkert hem naar de helft van Arsenal. Waar Luc de Jong het luchtduel aangaat. Wat gelukkig gekluts. Eindigt de bal in de voeten van de Jong. Speelt hem terug op Eric Gutierrez. En via Sangaré gaat het dan naar de rechterkant. PSV maakt dus jacht op de gelijkmaker. Voor zover mogelijk tegen deze zeer sterke tegenstander. Want laten we dat niet vergeten. Arsenal is de koploper in de Premier League. Arsenal met misschien niet de meest aansprekende spelers. Maar met een geweldig team. Eigenlijk bij elkaar gebracht, gesmeed door Mikel Arteta. Dat is een beetje de tovenaarsleerling. Jarenlang de assistent geweest van Pep Guardiola. Bij Manchester City. Daarna overigens stap gemaakt naar Arsenal. En dit zou wel eens het jaar van Arsenal kunnen gaan worden. Want de ploeg lijkt in ieder geval op weg naar een langdurige titelrace. En wie weet kan het de Premier League wel gaan winnen. Nu het inspelen niet goed van Obispo in de voeten van de tegenstander. Heudegaard speelt hem even op party. Dan gaat het terug en dan probeert Arsenal de ruimte te vinden aan de linkerkant. Maar dat mislukt, want daar zit Sangaré goed tussen. Alleen met Sangaré de bal niet in het bezit te houden gaat hij uiteindelijk zelfs via de Ivoriaan over de zijlijn. En zodoende komt er een ingooi voor Arsenal langs de kant. Staat Arteta druk te gebaren. Want hij is er nog niet helemaal zeker van dat Arsenal deze wedstrijd gaat winnen. Dat die drie punten in de wacht worden gesleept. Zoals het gebeurde in de eerste drie wedstrijden die Arsenal speelde. In deze Europa League. 9 punten dus. PSV op de tweede plaats met 7 punten. En hier een puntje pakken, dat zou natuurlijk geweldig zijn. Maar de tijd begint wel te dringen voor PSV. We zitten inmiddels in de 87e minuut. Stand nog altijd 1-0 voor Arsenal. Dat zo dadelijk een hoekschop mag nemen. Up in the light, you know. 20:47, light years better. Arsenal PSV, Jeroen Gruter. 4 minuten komen erbij, dat heeft de vier officials zojuist laten zien. En daar zijn net 10 seconden van gepasseerd. Terwijl PSV nog een keertje gaat wisselen. Het staat nog altijd 1-0 voor Arsenal. Maar het had ook 1-1 kunnen zijn misschien bij een uitbraak van PSV. Eentje met mogelijkheden, maar toen gooide Arsenal even de botte bijl erin. Met eerst een overtreding van Tierney en vervolgens een van Ødegaard. Dat leidde tot 2 gele kaarten in 1 actie eigenlijk. Maar het belangrijkste voor Arsenal was dat PSV er niet met de bal doorheen kwam. Nu een overtreding gemaakt door PSV. Dat net Xavi Simons aan de kant heeft gehaald. Savio heeft ingebracht voor die laatste minuten dus. En zodoende mag Arsenal een vrije trap gaan nemen op de rand van het eigen 16 meter gebied. Ruud van Nistelrooy dribbelt langs de zijlijn. Staat daar nog wat aanwijzingen te geven. Is rusteloos. Wil natuurlijk met een resultaat terug naar Eindhoven. Of je daar recht op hebt na zo'n wedstrijd, nou, dat is de vraag. Maar PSV met 1 doelpunt achterstand heeft nog altijd uitzicht op een puntje. Dan moet het tot zaken gaan komen in de resterende speeltijd. En de bal hebben eerst. Dat is niet het geval, want die is bij Ødegaard. Die speelt hem naar het middenveld en dan kan er worden doorgedraaid naar de linkerkant, naar Tierney. Tierney geeft de bal terug op Martinelli. En Martinelli met deze voor zich wil de actie gaan maken. Zeer behendige speler, snel, dribbelt om deze heen. En dan gaat die bal vol, ja, volgens de scheidsrechter via de Arsenal-speler over de achterlijn. Komt er een doeltrap voor PSV en zegt Van Nistelrooy naar voren allemaal. Hij heeft aanvallend gewisseld. Savio dus zojuist. Madueke terug van een blessure tijdens de wedstrijd erin gekomen. Luc de Jong nu dus ook binnen de lijnen. Eindelijk fit na die langdurige spierblessure. Gakpo staat er nog altijd. Dus moet die bal de andere kant op. En dat doet PSV nu. Maar dan gaat hij via PSV erover de zijlijn. En doet Arsenal het rustig aan met het nemen van de ingooi. 1-0 door het doelpunt van Granit Xhaka. 20 minuten voor tijd. Het kan genoeg zijn voor Arsenal voor de 4e overwinning in deze Europa League. Het won 9 van de 10 wedstrijden in de Premier League. Dat is echt een heel goed elftal dat eigenlijk 1 ding niet goed beheerst. Dat is het afmaken van de kansen, althans in deze wedstrijd. Want die zijn er voldoende geweest hoor, om PSV op een grotere achterstand te zetten. Savio nu met de paas in de richting van Madueke. Maar die is veel en veel te hard. Dus dat doet eindigt de bal bij de keeper. Dat is Matt Turner. En Turner die maakt even een rondje om de bal. Pakt wat tijd. En pakt het nu pas op als Luc de Jong even komt buurten om de keeper tot wat haast te dwingen. Zitten we inmiddels in de bijna 4e minuut van de extra tijd. Heeft PSV dus nog een seconde of 60 om die kans en eventueel die goal af te dwingen. Nog altijd staat Turner daar met de bal in de handen. Nu schiet hij hem pas naar voren richting de helft van PSV. Is daar het kopduelbal op het hoofd van Gutierrez. Die weet voorlopig geen ploeggenoot te bereiken. Ødegaard denkt de bal in ontvangst te kunnen nemen. Daar zit dan Savio bij. Maar weer Arsenal terug aan de bal met Xhaka. Die hem nog maar eens terugspeelt op zijn doelman. En die schiet hem dan weer naar voren. In de hoop dat de tijd snel verstrijkt. Maar jij van de breken, Jeroen. We gaan even naar een spookrijder bij de ANWB. Ja, op de A65 Den Bosch-Tilburg. Dan komt u tussen Vught en Helvoort een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden. En probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Nog een keer het traject. De A65 Den Bosch-Tilburg. Dan komt u tussen Vught en Helvoort een spookrijder tegemoet. Jeroen, het woord aan jou. De laatste seconde met nog een aanval van Arsenal. En zelfs een hoekschop voor Arsenal. Omdat de bal via Mwene over de achterlijn rolt. En dan weten we eigenlijk wel wat de uitkomst gaat zijn van deze wedstrijd. Want die hoekschop zal nog wel genomen worden. Maar daarna wordt er waarschijnlijk afgefloten door de Spaanse scheidsrechter Alejandro Hernandez. Dus zal Arsenal PSV gaan verslaan met het kleinst mogelijke verschil. Tenzij deze hoekschop nog wat oplevert. Ødegaard slentert naar de hoekvlag. Hoekschop komt vanaf de rechterkant. Maar hij wil nog iemand bij zich hebben. Hoekschop kort genomen. Weer Ødegaard terug aan de bal. Die wordt dan nog wat verder naar achter gespeeld. En zo is het vol tikken van de tijd wat Arsenal doet. En komt er dan misschien toch nog een kans? Nee. Kan PSV dan nog één keer aanvallen? Antwoord daarop is ook nee. Want hier is het eindsignaal. Arteta is blij. Arsenal sleept de winst binnen. 1-0 door die treffer van Granit Xhaka in de 71ste minuut. PSV speelde volwassen. Gaf zeker in de eerste helft heel weinig weg. Maar in de tweede helft was het krachtsverschil uiteindelijk toch dermate groot. Dat Arsenal er met de overwinning vandoor gaat. PSV met een nederlaag, maar toch ook wel met een goed gevoel. En met enige trots en kleur op de wangen terug naar Eindhoven. Henk de Jong is vanwege gezondheidsredenen per direct gestopt als hoofdtrainer van SC Cambuur. Vorig jaar nam hij al tijdelijk afscheid van de club nadat er een kieste in zijn hoofd was ontdekt. Art de Graaf is algemeen directeur van Cambuur. Goedenavond. Goedenavond. Hij vertrekt per direct. Hè. Kwam dat bij jullie dan toch nog als een verrassing binnen? Ja, natuurlijk wel. Want we zijn dit seizoen wel vol vertrouwen weer met elkaar van start gegaan om het seizoen te beginnen en ook samen af te maken. Wel wetende dat dit natuurlijk wel boven ons hoofd zou kunnen hangen. Als het dan gebeurt, dan is het super vervelend. Maar ja, geheel onverwacht is het dan ook weer niet. Nee. Maar wel heel vervelend. Ja. Vandaag wilde hij niet reageren. Ik kan me voorstellen dat het niet alleen met zijn gezondheid te maken heeft, maar dat hij ook behoorlijk de ziekte erin heeft. Om het maar even zo te zeggen, hè, dat het zo gelopen is. Ja, Henk is 40 jaar voetbaltrainer en de laatste jaren op het hoogste niveau heeft hij zelf afgedwongen. Als dat dan vanwege deze reden eigenlijk moet stoppen, dan heeft dat natuurlijk iets meer impact dan alleen klachten die je hebt vanuit die ziekte. Ja. Dus hij moet even afstand nemen, ook even tot rust komen en dan zal hij ongetwijfeld wel weer eens in beeld komen, maar moet nu even afkicken. Ja. Laten we even teruggaan naar juli. Toen keerde de Jong terug naar zijn eerste ziekteperiode en daar was hij heel blij mee, vertelde hij toen. Ja, ik ben super blij dat ik weer lekker met mijn jongens aan het trainen ben. Ik was gewoon in de kracht van mijn leven en dan valt het in één keer weg. Dat voelt zo raar. En daar ben ik wel een tijdje ongelukkig van geweest. Maar ik voelde ook wel dat het weer de goede kant op ging. En ik had hele goede hulp uit het ziekenhuis en van de psycholoog. En door hoe ik leefde, heeft dat ding een beetje naar links of rechts gewerkt. En dat zit er gewoon. Maar daar kan ik wel 100 mee worden. Ja, en nu ben ik gewoon weer los. Nu is het ook klaar. Bam. Ja, als je dit dan hoort, dan snap je wel dat hij vandaag niet wil reageren. Hoe luistert u dan naar dit fragment? Nou, dat ook een beetje de wens is de vader van een gedachte. Je wil je graag weer heel goed voelen. En ik geloof ook oprecht, hè, even heel hard aan gewerkt. En dit laat ik niet van me afpakken. En ik ga dit klusje afmaken. Alleen, ja, je lichaam en je gezondheid, dat is niet allemaal dat te regisseren. Ik vind het heel knap hoe ver hij gekomen is tot nu toe. Dat hebben we ook met elkaar afgesproken. Van, joh, we kunnen nog één keer beginnen en nog één keer stoppen. En laten we dat zo lang mogelijk proberen te organiseren en vol te houden. Alleen de laatste weken zag je wel de kracht bij hem wegvloeien. En daar hebben we ook met elkaar over gesproken. Af en toe even wat rustig aan om het gas terug. Alleen deze weken liep het echt vast. En hebben we met elkaar besloten van we moeten er nu echt mee stoppen. Ja, en wie is dan uiteindelijk degene die zegt misschien is het beter om nu te stoppen? Nou, eigenlijk hebben we dat gezamenlijk al voor het seizoen gedaan. Wat ik net zei, we kunnen nog één keer beginnen. En dan kunnen we nog één keer stoppen. Maar als het stopt, dan is het ook echt afgelopen. En die afspraak hebben we voor het seizoen gemaakt. En die conclusie hebben we aan zijn keukentafel deze week gezamenlijk getrokken. Maar ja, we kunnen niet weer een periode ingaan van we gaan 6 weken rustig aandoen en dan weer opbouwen. Dat kan op dit niveau niet. Dat kan ook niet met zijn gezondheid. Dus daarom dit definitieve besluit. Ja. Jullie hebben de hoop uitgesproken en dat noemde je net ook al. Hij duikt misschien wel weer ergens op dat Henk de Jong aan Cambuur verbonden blijft. Hoe zou dat eruit moeten zien? Ja, we zijn natuurlijk een grote volksclub in de stad Leeuwarden op dit moment een nieuw stadion aan het bouwen. Dus er ligt een geweldige toekomst voor de club. Waar natuurlijk veel mensen bij nodig zijn om die club verder uit te doen groeien. Wat is het mooie om dat met je clubicoon samen te doen. En daar zullen we verder over in gesprek gaan. En dat kan op allerlei fronten zijn, bij de jeugd of op maatschappelijk gebied of misschien wel wat commercieel. Ja, dat moeten we met elkaar gaan aftasten, maar dat doen we niet voordat hij hersteld is van datgene wat hem nu allemaal overkomt. Maar de ambitie hebben we in ieder geval naar elkaar uitgesproken. Ja, eerst de klap maar even verwerken en dan kijken wat je nog kan. Ik kan me er iets bij voorstellen. Maar er moet wel een nieuwe hoofdtrainer komen. Jullie spelen zondag thuis tegen Twente. Wie zit er dan op de bank? Nou, net als vorig jaar lossen we dat op met Pascal Bosgaard en Martijn Barto. Die nemen de honneurs waar. Maar het is zeker waar dat de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer eigenlijk vandaag en morgen zeker gaat starten. Het is natuurlijk een raar seizoen, want over 4 wedstrijden is het winterstop. Ja. En dan hebben we een week of 7 WK rust. En kunnen we ons voorbereiden op het tweede seizoen zelf, waar nog 20 wedstrijden gespeeld worden. Dus ja, we hebben nu wel even korte tijd. We zitten wel haast op, dus we gaan wel met spoed op zoek. Ja. En het kan best zijn dat het pas na die 4 wedstrijden is, wanneer het winterstop is. Dat kan ik nu nog niet inschatten, maar we gaan wel aan de slag. Ja, want Bosgaard heeft niet voldoende papieren. Is dit een ontheffing? Nee, dus hij kan niet blijven. Nee, maar ik kan assistent blijven. Ja, ik mag het even waarnemen, maar ik kan hem niet definitief over. Geen hoofdtrainer, dus jullie hebben nu dispensatie en er moet echt iemand komen. Precies. Goed, dank u vriendelijk en de beste wensen richting Henk de Jong van ons graag over richting hem, als u dat wil doen. Die ga ik overbrengen. Goed, dank u vriendelijk. Okay. Art de Graaf is dat algemeen directeur van SC Cambuur. Het ging over Henk de Jong, die vanwege gezondheidsredenen per direct vandaag dus is gestopt als hoofdtrainer van SC Cambuur. Met Max Verstappen hebben we inmiddels natuurlijk groot Nederland succes binnen de Formule 1. 15 jaar geleden was er nou in ieder geval ook Nederlandse activiteit. Een echt succes kunnen we het niet noemen. Toen was er namelijk het Nederlandse automerk Spyker met een eigen Formule 1 team. Zometeen alle verhalen van hoe dat toen ging. Nando Boers maakte er een boek over en hij neemt ons mee. En Human Playground. Onthoud die naam. Tot zo. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Hi, mijn naam is Shirma Rouse en ik ben co-curator van de tentoonstelling Gospel. Muzikale reis van kracht en hoop. Nu te zien in Museum Catharina Convent. Dompel je onder in de muziek en actuele betekenis van een belangrijke genre en lifestyle. Koop je tickets op catharinaconvent.nl. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van VGZ en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €325. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Op 3 november tijdens het jaarcongres Teamcoaching leer je hoe je het beste uit jouw team kunt halen. Met nieuwe inzichten, praktisch toegepast. Kijk op managementboek.nl/teamcoaching. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. We hebben weer een spectaculaire oranje deal bij KPN. Want als je nu KPN Unlimited afsluit, krijg je 2 kaarten voor het Huis van Oranje cadeau. Dus, ben jij klaar voor topartiesten, ultieme kippenvelmomenten en een spectaculaire halftime show? Zorg dan dat je erbij bent tijdens het grootste voetbalfeest ooit. In de Johan Cruijff Arena 25 of 29 november. Beleef oranje als nooit tevoren. Scoor deze Unlimited topdeal snel op kpn.com/huisvanoranje. IT, bel je accountant. nba.nl/rekentop. NPO Radio 1. 9 uur, zit van der Linden met het NOS Journaal.

15 jaar geleden, ver voor Max Verstappen, reed het Nederlandse automerk Spijker mee in het Formule 1 circus. Ja, een succes werd het bepaald niet. Schrijver en journalist Dan de Boer was er destijds bij, heel dichtbij. Hij maakte wat aantekeningen en heeft er nu een boek over geschreven. Geen plek voor kleine jongens, zo heet het. Ja, dat is een titel die je ook zo kunt toepassen bij de Netflix-serie Human Playground. Hand en oren van de bussen portretteerde voor die serie de meest bizarre en extreme sporten die er op de planeet worden beoefend. En zij zit ook hier aan tafel. Excuus. Maar we beginnen even in Den Haag. Daar dienen coalitiepartijen D66 en ChristenUnie een motie in om geen zware delegatie naar het WK voetbal in Qatar te sturen. Als er dan toch iemand heen gaat, dan niet van het statuur van de premier of van de koning, zeggen ze. Het moet een sobere delegatie zijn. Aldus D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Goedenavond. Goedenavond. Premier Mark Rutte die wil zelf gaan of de koning sturen. Waarom vindt u dat geen goed idee? Ja, ik vind het heel teleurstellend dat het kabinet deze uitdrukkelijke wens van de Kamer gewoon na zich neerlegt. In de voorbereiding van het wereldkampioenschap heeft duizenden aan doden van arbeidsmigranten gekost. Er is geen enkele vorm van compensatie geweest voor die nabestaanden. Met andere woorden, het is helemaal geen reden voor een feestje. Je had daar helemaal niet naartoe hoeven gaan. Je had het gewoon kunnen overslaan om duidelijk te maken dat je niet wil bijdragen aan het ophangen van de slingers en ballonnen. Maar in plaats daarvan heeft het kabinet iets heel anders besloten. En dat had ik totaal niet verwacht. U zegt, je moet er eigenlijk niet naartoe gaan. Maar u spreekt ook, laat het een sobere delegatie zijn. Legt u zich daarmee dus toch wel neer bij het feit dat het kabinet überhaupt een delegatie stuurt? Nou, helemaal niet. Want ik zou gewoon willen dat het kabinet geen delegatie stuurt. Ook omdat mij het gevoel bekruipt dat de Nederlandse regering niks heeft geleerd van het debakel van destijds van de Olympische Spelen in Sochi, waar destijds een grote roep was om geen delegatie of een heel lichte delegatie te sturen naar Sochi vanwege de verschrikkelijke anti-LHBTI-rechten wetten in Rusland. En dat werd toen ook terzijde geschoven door Rutte als gezeur. En kort daarna zagen we natuurlijk die heel nare foto van onze koning met een biertje met Poetin. En 3 weken later viel annexeerde Rusland de Krim. Dus je zou zeggen dat ze dat niet nog een keer zouden doen, maar inmiddels vermoed ik dat Rutte een republikein is, want anders kan ik gewoon niet verklaren dat hij de koning zo kwetsbaar wil maken. Maar u zegt, als ze dan gaan, dan een sobere delegatie. Hoe ziet dat eruit? Ja, dus dan geen feestdelegatie, dan geen koning, geen premier, maar enkel de minister van Buitenlandse Zaken en wat mij betreft de mensenrechtenambassadeur, om duidelijk te maken dat het voor ons geen feestje is en dat deze mensen namens Nederland alleen aanwezig zijn om de mensenrechten situatie aan te kaarten en om nadrukkelijk aan te dringen op het feit dat Qatar nu broodnodig moet bijdragen aan het compensatiefonds voor alle slachtoffers die er de afgelopen jaren zijn gevallen. Nou, wat mij betreft, wat D66 betreft, gaat het kabinet daar niet naartoe. Maar als ze dan toch persisteren en per se willen gaan, dan maar in deze sobere, duidelijke vorm. Dus zonder koning en zonder premier. Ja, en waarom schakelt u uw partijleider niet in om hier voor te gaan liggen? Ja, omdat ik zit in de fractie, ik zit in de Tweede Kamer en mijn aanvoerder in de Tweede Kamer is Jan Paternotte. En samen strijden wij, en overigens ook met Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, die ook in de coalitie zit, tegen dit kabinetsbesluit. En dat is een beetje hoe het in Nederland is geregeld. Het kabinet neemt besluiten en de Tweede Kamer mag er vervolgens iets van vinden. En vaak is het in het geval van deze coalitie, kan D66 zich daarin vinden. Maar in dit geval echt absoluut niet. Ook omdat het natuurlijk ook een beetje wrang is dat bijvoorbeeld de Tweede Kamer nu eindelijk in meerderheid aandringt op excuses voor het slavernijverleden, dan zou je ook zeggen dat dit kabinet dan oog zou hebben voor het slavernijheden en wel in Qatar. Hoe groot is de kans dat die motie slaagt? Ja, ik hoop heel erg dat die partijen die destijds de oorspronkelijke motie hebben gesteund van de SP om niet af te reizen, nu ook deze motie zullen steunen om dan als second best optie er maar voor te zorgen dat de delegatie sober is. En als die motie het haalt, ja, dan ligt de bal opnieuw bij het kabinet. De vorige keer heeft de Kamer de bal ook op de stip gelegd, maar toen heeft het kabinet huishoog overgeschoten. Dus ik hoop dat ze dit keer wel doen wat nodig is en luisteren naar de Tweede Kamer. Ja, minister Hoekstra heeft de motie al ontraden, hè? Hij heeft hem ontraden. Dat was onverstandig. Maar gelukkig zitten er nog een heleboel verstandige partijen in de Tweede Kamer. En ik heb er wel vertrouwen in dat, ook al krijgen we dan niet helemaal zoals wij het zou willen, dat ze in ieder geval proberen om er iets van te maken wat niet contraproductief is, zoals een feestdelegatie. Wanneer is de stemming en krijgen we uitsluitsel? Komende week is de Kamer met reces. Dus de stemming zal plaatsvinden de dinsdag, niet aanstaande dinsdag, maar dinsdag over een week. Nou, dat is gelukkig nog ruim voor het wereldkampioenschap. Dus ik ga ervan uit dat ze niet de premier en de koning al weken van tevoren afvaardigen. Dat die ook pas op het laatste moment voor de opening zouden gaan. Dus dat moet op tijd zijn om dat nog te kunnen verhinderen. Goed. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma, dank u wel. Even hier aan tafel. Hannelore van de Bus is hier. Maakster van Human Playground, medemaakster, bedenkster ervan. Fotografe van Natuur, een ander boer, journalist, is ook hier aan tafel. Hannelore, heb je eigenlijk ook gefilmd in Qatar? Nee. Niet? Nee, in Dubai. Oké, in Dubai, maar niet in Qatar zelf. Heb jij er een mening over, wat je net hebt gehoord? Ik vind dat best moeilijk. Nee, vind het moeilijk. Ja, snap ik. Nando? Nou ja, over wat ik bedoel, een feestdelegatie lijkt me inderdaad een beetje... Dat we daar nog over moeten praten, vind ik eigenlijk best wel erg. Dat je daarheen gaat, kan ik nog begrijpen. Dat je nog zegt van, we moeten die discussie. Maar dan denk ik ook, ja, dan kan je ook nu gaan. Dan hoef je niet op een WK te gaan. Mm-hmm. Om daar mee te doen. De opmerking van Mark Rutte over we dansen of we juichen niet voor tribunes, maar wel voor het voetbal is natuurlijk potsierlijk. Daar kun je nog jaren mee. Als je komiek bent, kun je daar nog jaren mee voort, zou ik zeggen. Maar ja, je ziet natuurlijk gewoon dat we door de... Ik bedoel, ik ga nu een onderwerp aansnijden, kunnen we weken over praten. Dat die sport natuurlijk totaal geëxplodeerd is in iets wat, ja, een soort krankzinnigheid. Dat er politiek nu zo belangrijk is geworden. Het zit allemaal in elkaar. En we zijn jaren geleden niet bij machten geweest om het uit elkaar te halen. En daar zie je dus, daar is Sochi een voorbeeld van. En daar is dit natuurlijk ook, hoe dat WK überhaupt daar is gekomen. Tegelijk met Rusland. Er is ook, wat mij verbaasd heeft, is dat bijna niemand iets heeft gezegd over de opmerkingen van de emir van Qatar, dat die Poetin zo geweldig vond. En dat hij zo geholpen heeft bij de organisatie van het... Dat zou voor mij al een reden zijn om te zeggen, nou, misschien moeten we toch nog eens even goed nadenken over wat we met deze man moeten. Of zeg gewoon, gaat ons om gas, zo belangrijk. Dus ja. Of gaan we een 14 graden, hebben we het koud van de winter, of gaan we dit doen? Laat het maar weten wat we doen. Maar dat zeggen ze ook niet. Ja. Vloeibaar gas gaat het over. Ja. Ja. Er kan inderdaad nog lang over gepraat worden en dat gaat ook zeker gebeuren. Maar niet nu, want we gaan naar 2007. Toen had de Formule 1-wereld ineens een Nederlandse raceteam, Spijker F1. Bij de presentatie voor het seizoen waren de ambities nog torenhoog. Maar hoe het uitpakte, dat kon geen scenario-schrijver bedenken. Er komt een Nederlands Formule 1-team. Spijker MF1 Racing. Dat is toch een grote sensatie. De escapades van Karel Godin, de voor van een half eeuw geleden, niet meetelt. Jongensdroom, zeker. Want dat kan ik echt niet ontkennen. Het is, ik mag wel zeggen, de kroon op mijn werk. Niet alleen sportief, maar ook financieel succesvol gaan maken. Het merk zegt, nul euthanasie in VS4. Voor de aanhouders geen weg onbegaanbaar. En het blijkt gewoon waar te zijn. 84 miljoen euro. Als je een bescheiden team wil kopen, is dat het bedrag waar je het over hebt. De meest fantastische marketingmachine die we ons voor kunnen stellen. 6 miljard eyeballs per jaar. Het Formule 1-avontuur van Spijker duurt nu ongeveer een jaar. Formule 1-coureur Christian Albers. Eigenlijk is er geen moment rust geweest in dat jaar. Hij is aan de kant geschoven door zijn team Spijker. Nou, eerst komt de verrassing en dan komt de zware teleurstelling. Nadat eerder oprichter Victor Muller zich terugtrok, was het vandaag de beurt aan Michiel Mol. Ik heb altijd geleerd dat je nooit meer bereikt dan je ambitie, altijd minder. Praat erover met Sportweek-verslaggever Nando Boers. Nou, dat is een soap aan het worden inmiddels, of niet? Ja, dat begint er wel op te lijken. Het lijkt wel alsof er elke week veel gebeurt. Ja, inmiddels 15 jaar later en diezelfde Nando Boers zit hier dus in de studio. Vanwege zijn boek Geen plek voor kleine jongens. Over het Formule 1 avontuur dus van Spijker. Nando, je noemde het destijds een soap. Inmiddels heb je het even laten bezinken wat je daar allemaal gezien hebt. Hoe zou je het nu omschrijven? Mooie tijden. Goede tijden, ja. Nee, niet goede tijden, maar wel mooie tijden. Ja? Ja, nee, wat was je vraag ook alweer? Ik zat even naar het jeuntje nog te luisteren. Nee, je zit er helemaal in, en ik was verbaasd over dat ik mezelf hoorde. Ik zat te luisteren en al die stemmen. Ja. Er zijn weinig stemmen veranderd in 15 jaar. Ja. Veel mee op. Ja. Ik zag Hannelore ook lachen bij de goede tijden. Zou je niet een leuke soap vinden om te kijken als je het zo hoort? Nee. Veel drama. Veel drama, nou ja, dat is misschien wel waar. Nando, ik vroeg, je zei het toen, het is een soap. Is het wel nog steeds wat jou betreft, wat daar allemaal gebeurd is? Ja, dat is het nog steeds. Anders had ik, anders had ik er ook geen boek over kunnen schrijven. Zoals ik het nu gedaan heb. Of het een soap is, dan moeten mensen maar zelf beoordelen die het lezen. Maar ik heb het wel als dusdanig ervaren. Ik bedoel, er zijn een hoop mensen die met... Ja, ik kan het eigenlijk niet anders zeggen dan wat we net hebben gehoord. Met al die ideeën kloppen. Alleen de achterliggende... het fundament was er gewoon niet. Ja. En dan kan je een hoop geld rondpompen. En op televisie en op radio en tegen elke microfoon zeggen dat het een geweldig idee is. Maar als het licht dooft in Australië en er gebeurt vrij weinig en je maakt eigenlijk van jezelf een parodie eigenlijk, ja, dan is het snel voorbij. Hm. En dan zijn er een aantal mensen die bij elkaar zijn gekomen omdat ze allemaal iets wilden bereiken in die sport. En dat ging fenomenaal mis met Michiel Mol en Victor Muller en Colin Collis. Je had een renstal die had een fabriek in Silverstone. Je had een klein, ja, het is eigenlijk een soort loods waar die spijkers dan gemaakt werden, waar Victor Muller dan van zei dat er dan 250 vandaan kwamen. En in Zeewolde? In Zeewolde. In een loods. In een loods, ja. Het was, ja, ik bedoel, als je pak een beet, als je, laten we zeggen, eierdozen producent zit ook in zo'n loods. En daar zaten zij ook. Dus dat was weinig grandeur aan. Hm. Dus die bloed, dat werkte gewoon, het werkte niet. Nee, laten we even beginnen bij het begin. Uiteindelijk maakt Spijker dat eerste seizoen niet eens af. In Brazilië wordt de 17e en laatste race gereden. Dat is morgen dus precies 15 jaar geleden. Ja. Die ambities waren dus groot, de dromen waren groot, dat noem je al. Hoe is het idee ontstaan bij Spijker om dus dit team op te richten? Nou, het idee is niet bij Spijker ontstaan. Het idee is, Michiel Mol was een internetondernemer toen de tijd. En hij had een idee, hij was gek van Formule 1 en wilde een Formule 1 team. En op een gegeven moment was er een Formule 1 team te koop, dat was Midland. Toen is Spijker er eigenlijk bij betrokken geraakt. Want Michiel Michiel was Michiel Mol en was verder niks. En Spijker was een autofabrikantje. Was verder niks. Er zat geen bedrijf achter. Hadden elkaar eigenlijk nodig. Victor Muller is er bijgekomen op advies van Marcel Boekhoorn. Die twee kenden elkaar en Marcel Boekhoorn kende ook weer Michiel Mol. Marcel is er om allerlei redenen die ik niet precies weet, is hij daar niet meer bij betrokken geraakt, maar Mol en Muller die vonden elkaar in de zomer van 2006. En in het najaar van 2006 hebben ze dat team gekocht en daar hebben ze de Spijker van gemaakt. En Michiel Mol is degene die heel veel geld heeft betaald, geloof ik bijna 60 miljoen, in Spijker gestopt. En met dat geld heeft Spijker dat team gekocht. Hm. Zo is het gebeurd. Als je het boek leest, dan is het heel gedetailleerd. Vond je het leuk? Nou ja, ja, zeker. Maar zeker die details ook. Het feit dat er... Ik heb een hoofdstuk gelezen waarbij iemand vervoerd werd van richting Monza vanaf het vliegveld. Waarbij jij gewoon beschrijft dat het gewoon een BMW zoveel serie was. Ja. En wat er in die auto gebeurde. Nou, dat dus, vond ik wel interessant, ja. Maar je zat er dus echt heel dicht op. Mm-hmm. Dan denk ik, dat kon dus toen als verslaggever van Sportweek. Ja, dat is overgegaan in elkaar. Ja, ik heb altijd geprobeerd om zoveel mogelijk... Ik vind de reconstructie eigenlijk nog de allermooiste vorm van journalistiek. Dat heb ik ook geprobeerd in die tijd dat ik daar werkte ook voor elkaar te krijgen. Dus als er een contract werd getekend, probeerde ik te krijgen wie heeft wie gebeld op wat voor moment. Maar hoe dan? Gewoon vragen. Ja, dat is meestal wat mijn werk is. Ja. Maar je kreeg ook antwoorden. Want... Ja, die kreeg ik, ja. Van al deze mensen. Ik heb altijd geprobeerd om er geen waardeoordeel aan te geven. Ik wilde altijd laten zien wat er is gebeurd, wat er zich afspeelde. En als je... ik weet ook niet hoe... Gewoon je werk goed doen. Ja, sorry, en dan maak je aantekeningen. En die aantekeningen heb je altijd bewaard. En opnames heb ik allemaal bewaard. Oh, dat wel. Okay. Ja, ik heb altijd opnames gemaakt. En die opnames heb ik allemaal... Dat doe ik in ieder geval. Die tik ik altijd uit. Gewoon transcripties maak ik zelf. Zodat ik gewoon... Als die opname weg is, is er nog altijd papier. Nou, en dat had ik allemaal... Ja, dat had ik allemaal, al die verhalen had ik gemaakt. Op een gegeven moment was Formule 1 klaar voor mij. En ik dacht, dit is wel een afgerond mooi fantastische mislukking. Voor ooit. Ja. En ik dacht, was alleen op zoek naar een moment. En toen dacht ik, nadat Max wereldkampioen was geworden, Max Verstappen. Toen dacht ik, nou weet iedereen wie Max is. Ja. Nou zijn al die boekjes over wie Max is. En nou, misschien is het nu tijd voor een boek van iets van één ding daarvoor. Toen zijn vader nog een beetje bezig was. Want ik kan me zo voorstellen, jij als journalist begon ook. Jij groeide mee met dat avontuur. Dat jij ook dacht van, wow, een Nederlands team. Dit is fantastisch. Ja, nee, ik vond dat geweldig. Kijk, toen ik in de Formule 1 begon, was in 2000. Toen reed Jos nog een beetje rond. En Nederlanders telden gewoon niet mee. En als je als Nederlanders niet meetellen, dan telden de journalisten ook niet mee. Dan doe je het gewoon niet toe. Dat is net als een Mongoolse journalist bij Intilaf komt. Dan is niemand die denkt van, hoe is het met de Mongoolse schaatsenrijder op de WK? Maar zolang je, maar als je dus mee gaat doen, dan wordt het interessant. Maar dit, dus er kwamen Nederlandse, kwam een Nederlands team met Nederlandse mensen. En die kon je gewoon aanspreken. Die hadden ook een 06-nummer. Ja, net zoals die Engelsen trouwens. Maar die hadden dan meestal meer zin om met mensen van de Times of van de Financial Times of weet ik veel wat te praten. En die zagen ons weer niet staan. En dus ja, ik vond dit geweldig. Ik kon hier helemaal, ik kon mij hierin uitleven als journalist. Ja. Ik kon, ik bedoel, deze mensen, ja, je kon met ze in de auto. Je kon zeggen van, joh, als de Grand Prix af is, mag ik een keer met je meereizen. Als je van kantoor naar huis gaat. En dan zei Michiel Mol, ja, die vond dat. Ze vonden ook heel veel goed, hè. Ook wel een beetje eergevoel, hè. Een beetje. Ze wilden best wel gezien worden. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Dus Michiel en Victor ook waren geen mensen die bang waren voor de camera. Niet nodig. Nee, sorry. Dat kan je het ook zeggen, ja. Ja. Wat was het moment dat jij realiseerde voor het eerst van, hier zijn enorme problemen? Ik denk in zo rond de tijd in Barcelona, dat was in april, eind april denk ik, 2007. Toen kwamen er verhalen over de problemen bij Spijker zelf. En daar kwam Victor Muller eigenlijk niet goed uit. En toen kwam er een soort dynamiek. Ik herinner me nog dat Victor, dat ik een afspraak met hem had in Barcelona om met hem daar te praten over hoe het nu ging na 4 races. En daar vertelde Victor dat hij het eigenlijk helemaal zat was. En het ging voor geen meter. En hij heeft dan nog een aantal krachttermen tegenaan gegooid. En dan was een paar weken later was hij geen baas meer. En toen dacht ik, ja, dit is wel. En die dynamiek was zo gek dat dit ook op basis van de uitspraken was gebeurd die hij in Sportweek had gedaan. Waarvan ik dacht, nu gaat het dus snel. Nou is er echt wat aan de hand, want anders dan gaat het niet zo snel. Nou, dat ongeveer. En dan dat je dan het gevoel hebt, 2 weken later ben je in Monaco, waar de volgende Grand Prix was. Daar stonden ze met z'n allen op een boot. En er was feest. En er was champagne en de flessen rosé waren zo groot als ik doe nu even zo, 2 meter groot. En dat is als een soort, niet op, kon alsof niet je Jiske vet zat. En met allemaal mensen die allemaal compleet gek aan het doen waren. En ik dacht, ja, dit klopt helemaal niks van. En dan hoorden we later nog dat Victor Muller wel aanwezig was op die Grand Prix. En die stond dan in de boot ernaast, waar het heel stil was. En toen zeiden ze op die ene boot, Jezus, wat is het hier saai, zeg. Aan de overkant, wij hebben tenminste een goed feest. En toen dacht ik, ja man, jullie moeten toch. En dan hoorde je Michiel weer zeggen van, ja nee, ik denk dat we wel punten kunnen halen dit weekend. Dat je punten kunnen halen dit weekend. Je hebt een 18e, 19e, je rijdt 4 seconden trager. Wat denk je? Wat? Nou ja, dus de realiteit en de waanzin, zeg maar, die vochten om voorrang. Ja, de symboliek was ook wel, ik denk dat heel veel mensen dat nog weten, dat Christian Albers op een gegeven moment wegreed met de slang van de brandstof, ja, nog aan zijn auto. Ja, dat was wel een beetje een soort optelsom. Een beetje typerend eigenlijk. Dat, ja, symboliseerde het wel een beetje. Ik denk dat voor Christian een beetje pech, dat was wel pech, want het is vaker gebeurd hoor, dat dit. Maar dit was een soort optelsom van alles en nog wat. En alles ging mis. En hij verloor zijn plek niet door deze fout, maar gewoon doordat het natuurlijk gewoon uiteindelijk gewoon te weinig geld was. En ze moesten gewoon een nieuwe rijder hebben die met een zak met geld meenam. En dat ging om 7 miljoen euro, geloof ik. Het toeval wil dat Hannelore, dat jij in het verleden contact hebt gehad met een testrijder, geloof ik, uit dat team, hè? Ja, met Guido van Harden. Ja. Ik heb eigenlijk alles van dichtbij meegemaakt. Je hebt het ook echt van dichtbij meegemaakt? Ja. Dus jullie moeten nog wel even praten of er een deel 2 wordt. Ik ben wel benieuwd welke link er nu precies is tussen Guido van der Garde en Hannelore. Guido is eigenlijk familie. Het is mijn ex-schoonbroertje, maar ik beschouw hem nog steeds als mijn schoonbroer. Ja. En op welke manier heb jij dit meegemaakt? Stond je ook op die boot? Ja. Was je echt op die boot? Ik zat op een boot, ja. Op de boot ernaast, of niet? Ik denk dat jij op de boot ernaast staat, waar het heel stil was. Nee, dat ben je niet. Het is echt waar, niet. Dit wat Nando net omschrijft over die boten met die flessen drank. Jij was daar. Ik denk dat ik inderdaad op zo'n boot zat, ja. Op de saaie boot, laat maar zeggen. Of op de goede boot. Zeker de feestboot. Maar het was wel druk. We hebben elkaar niet gezien. We zien elkaar hier voor het eerst. Wat een verhaal is dit? Herken jij de chaos die Nando omschrijft? Ja, ik heb het allemaal meegemaakt. Maar het interesseerde mij niet zo erg. Want ik vond Formule 1 toen zo saai. Ja, gewoon een beetje rondjes rijden en ik weet het niet. Maar ik was er wel bij, ja. Jij kwam net om te feesten eigenlijk. Ja, en Guido was familie, dus we moesten hem supporteren. Maar en dat was wel heel leuk, hoor. Maar voor de rest... Maar die gesprekken, ik ken ook Victor Muller en Christian Albers. En, ja. Had je er vertrouwen in die tijd? Dacht je van, hey, dit kan wat worden, dit team? Maar het was geen Max Verstappen. Dus... Nee, dat is een understatement dus, van de dag. Nee, maar wat bedoel je daarmee? Want er zit wat onder, dat zeg je niet zomaar. Wat bedoel je dan? Ik denk dat Max, die kwam toch binnen ook met heel veel talent... en niet zoveel poen langs alle kanten. Ik denk dat hierdoor werd wel heel erg gesteund... door heel veel welvarende mensen. Ik zei niet dat die werd ingekocht, maar... Nou, die moest wel geld meenemen. Ja, maar die moest heel veel geld meenemen. Maar dat wist iedereen. Maar goed, ik denk dat Max een van de weinigen is... die nooit geld heeft moeten meenemen. Mm. En Stoffel van Doorn, de Belg. Dat was ook zo'n talent, maar het is hem niet gelukt. Nee. Maar dan ben ik benieuwd, Hannelore, want dan wil ik het ook kijken of Nando dat herkent. Waar is het dan volgens jou fout gegaan? Dat weet ik niet. Dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Heb je niks bij het kerstmaal over gehoord? Waarschijnlijk heb ik niet, vond ik het niet interessant. Oh, je hebt niet interessant. Dat is wel jammer. Sorry. Vind je het dan? Ja. Dat is nog een andere invalshoek geweest. Dat jij alles gedocumenteerd hebt uitgewerkt. En Hannelore heeft die gesprekken allemaal ook gehoord. En ik dacht, het boeit me helemaal niks. Boeit me helemaal niks. Nee, ik kan me goed voorstellen, hoor. Is er eigenlijk één moment geweest dat dit een succes had kunnen worden met dit team? Nou, het had in ieder geval anders gelopen als zij... Dit is allemaal what if, hè. Maar op het moment dat zij Spijker in dat Formule 1-team kocht... en dat precies dat weekend was ook het weekend dat ING bezig was... om met Ferrari, McLaren en Renault gesprekken te voeren over sponsorschap. Over sponsorship, wou ik zeggen. Sponsorschap, is dat een woord? Ja, maar goed. Sponsoring. Sponsoring. Bij Spijker wisten ze dat. En die wilden ook natuurlijk ING... Alleen ING had natuurlijk wel door dat dit misschien niet zo heel slim was. Maar die hadden een consultant in dienst en die was daar. En die heb ik later ook uitgebreid gesproken. En ik heb ook de mails gezien die ze van Spijker uit hebben... of namens Spijker zijn gestuurd naar hem. Ja, dat je denkt, dit is misschien toch niet zo handig geweest. Dit zou ik zelf even op een andere manier hebben omschreven. Maar als dat geld wel bij Spijker was geweest... ja, dan hadden ze 55 miljoen erbij gehad. Had misschien wat uitgemaakt. Maar misschien hadden ze het recht dezelfde snelheid doorheen gejaagd. En wat het geen boek. Ik bedoel, ik denk dat ING blij is dat ze het niet hebben gedaan. Heb je het boek opgestuurd naar de betrokkenen? Zeker. Hannelore, heb jij een boek gekregen? Nee, dat is het niet. Nee. Maar heb je van de echte hoofdrolspelers die hierin voorkomen? Ja. Ja, nee, dus die heb ik allemaal gebeld. Op één na die Fred Mulder is helaas overleden. Een van de zakenmannen, zeg maar, die voor. Voor Michiel Mol en de familie werkte. En de rest die heb ik allemaal gesproken, inclusief Victor en inclusief Michiel. Die waren benieuwd, zeiden ze. En Victor zei, ik weet niet of dat een goed teken is of niet. Die zei, ik heb zoveel boeken gelezen over Seiner over Spijker, maar deze ga ik wel lezen. Oh. Nou, ik ben benieuwd. Dus ik ben heel benieuwd of die nog wat van hem hoor. Ja. Maar wat voor sfeer zit er bij die gasten? Kijken zij hierop terug als een leuk avontuur met mooie feesten en ze zijn op mooie plekken geweest? Of nee. Is het... nee, de enige van Michiel weet ik, die heb ik een paar jaar geleden nog eens een keer benaderd voor Andere Tijden Sport, waar ik ook voor werk. En die zei, ik heb hier eigenlijk helemaal daar geen leuke herinneringen aan. Dus voor mij hoeft het allemaal niet. En de enige quote die erin staat van 2021 was dat. Dat is van Victor. En die zei, het leek een goed idee, maar dat was het niet. En dat is ongeveer zijn idee. It doesn't matter where we all go. It doesn't matter if the same room. It's naturally. Tonight, I need a little more space for me. Rondé en Naturally. NPO Radio 1. 2 minuten over 9:30. Hier is Sid van der Linden met het NOS Journaal. Edith Schippers keert mogelijk terug naar de Haagse politiek. De VVD-prominent wordt waarschijnlijk voorgedragen als lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen. Dat concludeert NOS met het oog op morgen op basis van bronnen. Schippers was tijdens haar politieke carrière onder andere Tweede Kamerlid, minister en informateur. De politie onderzoekt de omstandigheden van het ongeluk waarbij de 10-jarige Hebe en haar 26-jarige begeleider omkwamen. De politie onderzoekt onder meer de weersomstandigheden van die dag en of de auto iets mankeerde. De arbeidsinspectie heeft een veiligheidswaarschuwing gegeven over duikflessen. De waarschuwing volgt na een ongeluk in Amstelveen afgelopen zondag. Daarbij kwam de kraan los van de duikfles en werd de instructeur dodelijk getroffen. Het Openbaar Ministerie is niet te spreken over de terugkeer van Gerard Sanderink bij Centric. De ondernemer zorgde eerder voor onrust bij het bedrijf. Omdat Centric een belangrijk IT-bedrijf is, hebben de bestuursperikelen een maatschappelijke impact, zegt het OM. Als de herbenoeming niet wordt teruggedraaid, stapt justitie naar de rechter. Langs de lijn en omsteken. Met hier aan tafel Nando Boers over het boek Geen plek voor kleine jongens over het jaar 2007. Toen een Nederlandse Formule 1-team Spijker aanwezig was in het Formule 1-circuit. Nou, 15 jaar geleden werd de laatste race gereden en na aanleiding daarvan ook het boek tot in detail beschreven hoe dat ging. We zijn er ook achter. Hannelore van der Bussen zat op de stille boot. Ja, die bestond. Op dat moment stille boot. Op dat moment stille boot van Monaco tijdens die Grand Prix. Wat een bizar toeval. Maar daarvoor ben je niet hier. Nee. Een extreme marathon door de bloedhete Sahara. IJszwemmen in Scandinavië. Klifduiken in Zuid-Amerika. Maar ook Vierljeppen in Friesland. Extreme, bizarre en bijzondere sporten die allemaal voorbij komen in de Netflix-serie Human Playground van fotografen. En daarom ben je hier, Hannelore van der Bussen. Over the last 300.000 years, we have come up with thousands, maybe millions of games. We play anywhere. On sand, on snow, soil, water, tarmac. On these playgrounds, we reveal our inner selves. If we didn't play, we would not be who we are today. And this is how it all began. Met voice-over van de populaire acteur Idris Elba. Ben je die ook tegengekomen op die boot? Nee. Hoe krijg je die nou in je serie? Nou, ik heb een hele goede producent, Isidor Roebers. En hij zei van, Lord, we moeten hem proberen rechtstreeks te benaderen. Want we hebben al die centen niet om gelijk naar de management te stappen. En we hebben hem eigenlijk rechtstreeks kunnen benaderen met een teaser. Maar ja, zonder zijn adresgegevens of wat dan ook. Maar hoe benader je hem rechtstreeks? Gewoon Idris Elba at hotmail.com? Nee, dus via een producent in Manchester die alle documentaires over sport met hem maakt. Dus daar hebben we eerst mee aan tafel gezeten. Zij waren helemaal verkocht over het onderwerp en de beelden. En zij zeiden van, Lord, dit past 100% bij Idris. We gaan er alles aan doen dat hij ja zegt. Dus zij hebben een hele leuke teaser gemaakt met zijn tone of voice. En hebben het naar hem gestuurd. Hij heeft te zien op zijn telefoontje. En toen kregen we de reactie: I don't like this project. I love it. I'm in. Wauw. Fantastisch. Ja. Nando, je hebt ook, wij hebben ook een aflevering natuurlijk gezien. Jij hebt ook 2 afleveringen gezien, geloof ik. Gisteravond. Wat vond je ervan? Ik vond het wel leuk. Op Netflix. Maar ik had wel het idee, en ik had ook iemand naast mij die zei van, wat gaan ze nou weer doen? Ja. Weet je wel, van zie je iemand het ijs ingaan dat je denkt, ja, maar waarom? Weet je wel, je kunt ook gewoon, je kunt het ook niet doen. ja, je kunt ook gewoon een marathon lopen. Ja, maar waarom? Die vrouw had er nou weer een reden bij. Daar gaan we het misschien zo meteen over hebben. Ja, nee, dat is natuurlijk wat je hebt. Maar het is mooi gedraaid. Het is fantastisch filmisch gemaakt, ja. Ja, en het begon allemaal als fotoproject. Annelore, jij bent fotografe. Je hebt er een heel mooi boek van gemaakt. Dat heb je ook bij je. Ja. Wat was het moment dat je besloot, dit moet meer zijn dan alleen dat boek? Nou, ik was dus begonnen met de eerste reis voor het boek. Ik was in India, dat is wel halal van sport en spel en tradities, Mongolië. En toen was ik bij de beste duurlopers ter wereld in Mexico. Maar het mooie van het verhaal is dat zij niet trainen. Zij wandelen dus heel veel en ze doen het ook voor religieuze redenen. Dus zij geloven dus als zij in beweging zijn, dat de regenhol hun zullen stemmen met een hele goede oogst. Mm-hmm. En ik was daar best lang bij deze mensen. En toen dacht ik van, want dat fascineerde mij zo erg, dat ik dacht van, wauw, ik wil hier eigenlijk een documentaire over maken. Over al deze mooie verhalen. Weet je wel, dat mensen zelf kunnen vertellen waarom ze eigenlijk spelen. Ja, door middel van een documentaire. En daar is het eigenlijk echt ontstaan. Om het groter te maken. En wat voor sporten en spellen komen er allemaal voorbij? In de serie of in het boek? Daar zit een verschil tussen. Ja, dus we hebben 15 verhalen in het boek en 24 in de serie. En dan 8 verhalen komen beide voor. Dus het versterkt elkaar alleen maar. En de verhalen die erin voorkomen gaat over Dambé in de sloppenwijk in Nigeria. We gaan naar het ijs zwemmen. Zeg je nou Dambé, zeg je? Ja, dat is een soort bokswedstrijd in de sloppenwijken van Nigeria en van Lagos. We hebben ook amputee soccer. Daar vertel ik ook een mooi verhaal in het boek. In de serie gaan we naar de Kung Fu School in China. We hebben het over Koerlandese, dat is een soort stieren, koeien springen, ontwijken in Frankrijk. Ja. Die zit ook in de eerste aflevering. Ja, pain. Ja, ja. Nou, we hebben Ellen van Dijk natuurlijk ook. Ja. Met Parijs-Roubaix. Ja, dat vond ik zo tof. Eindelijk keer de vrouwen. En dan wist ik dus helemaal niet dat de vrouwen die koers niet mochten rijden. Dus toen mijn research zei van, Noor, weet je dat? Dan dacht ik van, wow, daar moeten we gelijk naartoe. Ja, en om even aan te geven waar het bij jullie om gaat. Het gaat bij jullie niet zozeer om, het is mooi, we zien ook wie er wint. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat om pijn lijden. En waarom ze eigenlijk pijn lijden. Het verhaal met name achter dat pijn lijden. Ja, ja, Human Playground gaat eigenlijk echt over wat ons mens maakt. En waarom we dus spelen. Dus ook, we spelen dus allemaal om, voor verschillende redenen. Dus het gaat over pijn. Het gaat dus je grenzen verleggen. Het gaat over tradities, rituelen. We hebben het ook over geld natuurlijk. Perfectie. Dus, grenzen verleggen. Ja. Ja, dus ja, het is een heel breed spectrum van sport wat ik wil vertellen. En vooral dus het fysieke van de sport is, vond ik niet zo interessant om te vertellen. Soms wel natuurlijk in de verhalen, maar ik vind het veel interessanter om te horen waarom ze spelen. Ja, mooi voorbeeld daarvan. Eerste aflevering, dan zien we een soort supermarathon door de Sahara-woestijn. Ja. Dat komt overeen, hoe zwaar dat is met 6 gewone marathons. En we zien Amy, zij gaat die uitdaging aan met een extra moeilijkheidsgraad, want ze heeft een prothesebeen. En op een gegeven moment krijgt ze enorme kramp. Ze gaat liggen in de schaduw van een auto die daar staat. 56 graden. Ja, er wordt een noodknop ingedrukt, want die hebben de deelnemers. Dus mensen die komen erbij, er komt hulp bij. Ze heeft enorme kramp. Mm-hmm. Was jij hierbij eigenlijk? Bij deze scène niet. Nou, bij deze sport niet, nee. Want dit is best wel heftig. Het is heel heftig. En eigenlijk de jongen die je in beeld ziet die er eerst naartoe gaat, dat is Felix, die heeft haar geholpen. En wie is dat? Felix van Lins is de producer, dus executive. Dus hij gaat overal mee dus naar de sport staan. Dus, dus hij heeft haar echt met benen omhoog, letterlijk de SOS-knop ingedrukt. Iedereen, ja. Want normaal gesproken zou je denken dat je als toeschouwer, dus als camera, ploeg, dat je soort er niet bent, zeg maar. Hè. Je legt het vast, maar nu was het blijkbaar zo heftig dat hij dacht, ik moet iets doen. Ja, ja, absoluut. En is dit dan de kern van de serie? Dat je laat zien hoe ver mensen gaan om zichzelf te overwinnen, bijvoorbeeld? Nee, ik denk dat het echt meer gaat over misschien de rode draad is meer de kracht. Waarom mensen dus, wat het hen brengt om dus te gaan sporten. Of waarom ze dus spellen spelen. Maar niet zozeer alleen maar grenzen verleggen of pijn. Bij haar wel, hè? Bij haar was het. Ja. Mensen hebben ooit tegen mij gezegd dat ik nooit meer zou lopen. Ja, bij haar is pijn echt haar speelveld. En ja. Zij vindt juist de kracht en de levenslust om meer verder te gaan. Dus, maar dat is één specifiek verhaal. Ga je naar Amy, dat is. Ga je naar Kiki Bos. Zij doet dan ice diving. Bij haar is het weer om haar trauma's te overwinnen. En zo ook weer die levenskracht te vinden. Dus, maar dat gaat wel gepaard natuurlijk met de pijngrenzen opzoeken. Want we zien haar dan over die sneeuw lopen. Je hoort dat, er zit geen muziek onder. Dus je hoort haar zo over dat knisperende sneeuw. En dan gaat ze zo dat ijswater in. Mm-hmm. Ja, en dan ook nog een driehoek. Ja. Ja. Niet zomaar een gat, maar echt gewoon een keurig driehoek. Uitgezaagd. Dan moeten ze een wak maken. En dan zegt Nando net van je kan het ook niet doen. Hè? Al deze mensen die bijzondere dingen doen. Jij bent op zoek gegaan naar wat is dan die drive? Is er een soort rode draad te ontdekken? Ja, ik denk dus, kijk, ze doen het allemaal met verschillende redenen. Maar misschien één woord wat ik kan uithalen is de kracht om te spelen. Ja. Je was ook in China? Ja. Tenminste, jullie, ik weet niet of jij er was, maar jullie waren in China. Die hebben dus moeten draaien door corona hier in Nederland met een lokaal team daar. Oh, kijk aan. Met een 11-jarige jongen waar je erg van onder de indruk was, hè? Ja. Kan je vertellen waarom? Ik denk, het verhaal raakt me eigenlijk best wel heel erg, omdat ik zelf ook op internaat heb gezeten. En ik vond het niet de fijnste tijd van mijn leven. Dus, dus ik herken wel de eenzaamheid. Want hij zit op een kung fu school, hè? Ja. Dus ik zat niet op een kung fu school, maar ik zat wel tussen de nonnen. Dus dat raakte mij enorm. Dat ik die belevenis kon ik wel voelen bij die jongen. Dus, wat zag je dan bij hem wat je herkende? De eenzaamheid vooral. En hoe heb je dat verwoord dan in de serie? Hoe? Bij hem, ja. Hoe heb je dat verwoord? Nou, het telefoontje met zijn mama. Dat zie je. De kamers worden wel sombere kamers. Je hebt wel heel veel vriendjes, maar je loopt daar wel in een grote groep. Maar ik weet niet of je helemaal samen voelt. Snap je wat ik bedoel? Voor mij voelt het eigenlijk nooit zo. Ja. Maar je bent fotograaf, jij denkt in beeldje, jij bent er heel erg mee bezig. En dan moest je het nu met een lokale ploeg daar draaien. Dat lijkt me dan heel spannend. Ja, absoluut. Maar ik heb een hele goede regisseur. Oh ja. Thomas Kaan. En die kan mensen heel goed aansturen. Dus, en met heel veel voorgesprekken en researchers. En dat zo kom je wel, zo kan je wel mensen begeleiden om het goed te maken. Een sport waar je wel bij was, is ook wat dichter bij huis, is fiedeljeppen. Ja. Dat krijgt uitgebreid aandacht. Laten we even luisteren naar hoe verteller Idris Elba daarover vertelt. Throughout history, we have dreamt up games that help us master skills. Games to improve our lives and help us survive. One tribe in the north of the Netherlands uses a different type of stick for exactly that. Farmers here found a way to cross the myriad of waterways that run through their fields. They leap to keep their feet dry. And because we're humans, we turned it into a game. This one's called Fierojappen, or Far Leaping. Nee, Fierojapp is mooier dan Far Leaping. IJsbrand Galema is de Fierojapper die in de serie wordt gevolgd. Goedenavond, IJsbrand. Ja, goedenavond. Dan krijg je op een gegeven moment een telefoontje. Mogen we jou filmen voor een Netflix-serie? Was je meteen enthousiast? Nou, eigenlijk niet. Want meestal dan bellen wel vaker cameraploegen. En ik dacht, het zal wel weer 1 minuut ergens achteraf in een kast worden. Dus ik zei, hoor eerst maar even verder. Maar toen belde ze een week later weer. En toen zei ik, kom maar langs. En wat heeft je overtuigd dan? Nou, gewoon, Hannelore gaf het ook al aan. Thomas is gewoon ook een aardige kerel aan de telefoon. Dus ik zei, kom maar eens langs en gaan we zien wat het plan is. En het was een hartstikke leuk team. Dus ik zei, dan moeten we daar wat moois van maken. Want het staat nu dus op Netflix, niet alleen in Nederland, maar Hannelore in hoeveel landen? 193. 193 landen. IJsbrand, dat betekent eigenlijk dat jij nu de persoon bent die Fierojeppen wereldwijd op de kaart zet. Hoe voelt dat? Ja, het is IJsbrand en het is Fierojeppen. Oh, sorry. Dat even. Maar maakt niet uit, maar het is Fries. Hè? Maar dat is natuurlijk in zekere zin wel een eer. Mijn beeld erbij was eigenlijk dat je het Fierojeppen laat zien in zijn geheel. En dat is nu wat meer als ook een persoonlijk verhaal geworden. Maar ik hoop dat ik daar een goede vertegenwoordiger ben van hoe andere springers het ook beleven. En dat ze de sport kunnen laten zien zoals die is. Eigenlijk heel klein, maar ook heel intens. En ja, prachtige sport eigenlijk, waar, ja, waar iedereen ook nog elkaar wat gunt en elkaar helpt om verder te komen. Ja, want Isbrand, je hebt het dus al gezien, hè? Ik heb het gezien bij de opening van Netflix. Ja, dat was, ja. Ja, ik was wel onder de indruk van de beelden. Was echt mooi, ja. Mooi gedaan. Ja, waarvan was je met name onder de indruk? Nou, misschien wel van het geheel. Dat je in één keer van Afrikaanse stokvechters... zie je dan in één keer je eigen dorp van boven met een drone. En dan denk je, ja, dat is eigenlijk... We zitten allemaal op diezelfde bal en ja, wij zijn daar onderdeel van. En ja, wij beleven dat op onze eigen manier. En die mensen overal ter wereld ook op een eigen manier. En dan maakt het niet eens zoveel uit wat je doet, maar meer gewoon... met welke intentie en ja, dan merk je eigenlijk... ja, het werd een groot geheel. En dat vond ik eigenlijk het mooiste. En met welke intentie viral je heb jij? Nou, eigenlijk, ja, dat komt wat minder als het om mij persoonlijk gaat. Ja, gewoon omdat ik daar enorm veel plezier uit haal... maar ook omdat ik daar een enorm stuk persoonlijke ontwikkeling uit haal. Ik heb er heel veel vrienden in. En ja, het vierlap is bij uitstek een sport die heel moeilijk is technisch. En waarbij mensen elkaar ook een goede sprong gunnen. Dus elkaar ook helpen. En er ook bewondering is voor elkaar als iemand anders een verre sprong maakt. Dus in die zin is het winnen en belangrijk. Winnen en verliezen, ja, dat is bij mij nu iets naar de achtergrond gezakt. Het gaat gewoon om een totale beleving. En dat maakt het... zo'n mooie sport eigenlijk. Idris Elba, de voice-over dus van de serie... die is nogal enthousiast geworden over Phil Jeppe. Die vindt het geweldig, die wil het graag leren. Kan hij bij je langskomen? Ja, ik heb al gezegd dat hij me kan bellen, maar ik heb nog niks gehoord. Hannelore, kan dat geregeld worden? We gaan worden? Dat regelen. Ja? Want jij hebt hem eerder al rechtstreeks benaderd voor de serie überhaupt. Ja. Dus wellicht dat binnenkort gebeurt, dat er een vliegtuig landt ergens en... Ja, we gaan ons best doen, dat lijkt me wel heel leuk. Ja. Ik begrijp wel dat Isbrand bij jou in de kamer hangt, hè, nu? Ja, niet bij mij, maar bij heel veel meisjes is die heel populair. Oh, ik dacht, je maar ook af laten drukken en dat je hem zelf ook nee. Had. Oh, oké. Okay. Een foto van hem. Ja, die foto wordt, van hem, ja. Die ja. Wordt heel goed verkocht. Ja, gevoel. Dus we hebben op Instagram vertellen we mooie verhalen. En Isbrand is daar één van. En dan zien wij dus op de achtergrond dat er heel veel wordt geklikt op Isbrand. En iedereen wil zijn poster. Dus die wordt massaal verkocht? Nou, Isbrand heeft toestemming gegeven dat dat mag. Hoe is dat voor jou dan, Isbrand? Dat er nu allerlei mensen zijn die jou aan de muur hebben hangen. Ja, dat snap ik niet. Ik dacht, ja, ze willen ze verkopen. Nou ja, succes. Ja. Ik hoop wel dat je goede afspraken hebt gemaakt. Want als het in 193 landen wordt uitgezonden... Ja, we hebben er al even over gesproken, ja. Ja. Dankjewel dat je even bij ons aan de telefoon wilde komen. Isbrand Galen. Graag gedaan. Ja, goedenavond verder. Ja, mooi verhaal. Nander Boers, als je dit hoort... ben jij ooit in je carrière een sport tegengekomen... waarvan jij denkt, nou, die zou eigenlijk misschien wel in het rijtje passen? Je hebt zoveel gezien van de wereld. Ik overval je met de vraag. Ja, je overvalt me met de vraag. Ja. Ja, nou, iets wat ik... moet ik even over nadenken. Ik weet ook niet precies allemaal wat erin zit... Denk er even over na, komen we er zo op terug. Want Hannelore, er komen echt heel veel totaal onbekende sporten ook voorbij. Jullie filmen het echt fantastisch filmisch. Mm-hmm. Ook onder water in het ijs, de kleuren zijn mooi, de muziek is mooi. Ben je zelf op sportief gebied ooit bij zo'n sport, bij de opname betrokken geweest? Tijdens de serie? Ja. Ja, dus ik was erbij bij de pilot, laat maar zeggen. Mm-hmm. Maar ik zei al gelijk tegen mijn regisseur, tegen mijn producent. Want mijn producent zei al, nou, jij moet eigenlijk overal mee naartoe. Ook kostentechnisch is dat beter. Ik zei, Isidor, ik zei, wedden dat de cameraman en ik de grootste vijanden worden. En dat ik ook tikken ga krijgen van de luidsman. Want dat is geen goed team. Je bent er gewoon onhandig in. Ja. Ja, maar je hebt wel op een paard gezeten, toch? Heb ik begrepen tijdens het filmen. Ja, ja, ja, dat wel. Dus ik had ook mijn eigen team. Dus ik ging ofwel... voor, na of soms kwamen we elkaar tegen tijdens. Mm-hmm. Maar ik heb mijn paard gezeten, Boetkashi. Ik wil altijd heel dichtbij op de mensen zijn die ik fotografeer... om de emotie goed vast te leggen. Mm-hmm. Dus toen dacht ik van, met die rotte toeters, dat werkt niet zo goed. Ik vind het ook niet fijn. En toen ben ik op een paard gesprongen en ging ik mee. En gaan. Ja, gaan. Je zei al, er staan meer sporten die je hebt gefotografeerd in het boek dan dat er nu zijn behandeld in de serie op Netflix. Op welke verheug jij je het meest om het te maken? Welke sport die je hebt gefotografeerd die je nog niet hebt gemaakt? Dus een sport die ik nog moet maken? Ja. Mongolië en India, sowieso. En wat voor sport heb je het dan over? Ponyraces in Mongolië. Ik was daarheen gegaan in 2017, 18. Maar ik heb toen een heel groot ongeluk gehad. Dus ik kon het niet verder zetten. Mm-hmm. Dus ik wil daar heel graag naartoe. En het is ook een van mijn favoriete landen. In India is het wel half van sport. Is dat ponyracen met kinderen? Ja, klopt. Dus je hebt dus... dat heb ik dus gezien tijdens mijn reis naar de stammen met Jimmy Nelson. Ik was fotograafassistent. Dat was een kunstfotograaf. Dus ik heb dus de hele wereld gezien met hem. Vooral de stammen. En toen zagen we dus de ponyraces in Mongolië. En ik zag dus dat kinderen 20 kilometer in de steppes moeten crossen. En zonder zadel, zonder enige bescherming. En toen vroeg ik aan de hits van... Jezus, waarom doen ze dit? Dat is toch levensgevaarlijk? En dan hoor je van Lori, je moet gewoon begrijpen, dat zijn tradities. Zij moeten dit doorstaan, ze hoeven niet te winnen of te verliezen. Maar dan worden ze man of vrouw. Dus een soort coming-of-age verhaal. En ja, dat vond ik zo fascinerend. Ja, maar dan nog straks zijn vinger op. Dus die heeft waarschijnlijk een sporter nog in zijn hoofd. Nou ja, ik weet niet wat ik... Ik heb ooit één aflevering gemaakt over de Volvo Ocean Race... Of de Ocean Race, zonder Volvo. Mm-hmm. Saab Ocean Race. Maar in ieder geval, ik ben één keer op zijn boot geweest in Scheveningen. Dat is niet heel ver weg. Ik hoorde je wel, hoor. Toen vertelden ze mij... toen lieten ze mij zien hoe ze daar met 7 of 8 man de wereld overzeilden. En ik viel eigenlijk achterover dat ik dacht... Mijn hemel, moet je hier gewoon zo lang met z'n allen in die donkere... zee, donkere lucht, gewoon midden in de nacht met windkracht, weet ik veel. En dan de wereld over. Dat ging mijn voorstellingsvermogen bijna te boven. En sinds dat ik met Marcel Goedhart heb ik die documentaire mogen maken. Ik vond het echt fantastisch om nu... Als ik nu die boten zie, dan denk ik echt... Dit zijn mannen die... autoracen is spannend. Maar dit durven, met een paar op zo'n boot zitten... met de maan boven je, sterren... En dan even lekker de Atlantische Oceaan over. Of even onderdoor bij Argentinië, bij Vuurland. En dat door Hannelore samengevat in 7 minuten. Wij hebben ook een verhaal kunnen maken in 35 minuten. Dus dan kan het ook in 7. Alle mooie verhalen zijn ook kort. Alles zit erin. Ja. Vond het echt fantastisch. Nou, kan die mee naar seizoen 2, Hannelore? Ja hoor. Want komt toch weer een boot. Ik hoop het. We horen binnen een paar weken of we een tweede seizoen krijgen of niet. En dat gaat Netflix laten weten? Ja. En op basis waarvan bepalen ze dat? Waar het goed wordt bekeken. Eigenlijk hoe vaak het wordt gestreamd. Wordt het goed bekeken? Wordt het goed gestreamd? Ja, we hebben al een tussenevaluatie gehad. En ja, het wordt goed bekeken. En wat is goed? Dat zeggen ze dus niet. Ja. Wat flauw. Wat hebben we daar nou aan? Ja. Wij krijgen alleen maar te horen of dat het goed gaat of niet. En het gaat goed. Maar we weten dus pas over 2 weken of we echt het tweede seizoen krijgen. Maar ze zeiden ook al nooit kan zijn dat het ook iets later komt. Dus we weten gewoon eigenlijk niet veel. Maar verder cijfers geven zij niet. De exacte cijfers gaan wij nooit weten. Maar zij betalen wel. Is het door hun helemaal volledig betaald? Niet helemaal. Ik heb een samenwerking met hen. Dus zij betalen een heel groot deel mee. Maar je bent wel vrij in het doen en laten en maken qua inhoud. Ja, maar ze hebben daar ook wel inspraak in gehad, natuurlijk. Ja. Het had nog wel een mooie scène geweest in die serie, hoor. 2 mannen met geld die een Formule 1-team oprichten... die eigenlijk geen idee hebben waar ze mee bezig zijn. Maar die toch denken, we gaan ervoor. Je ziet ze feesten. Hannelore staat ertussen met een fles camera. Wijn op een boot. Zoals het al zo was, toch? Ja, maar dat is niet echt veel pijn. Geen lichaam. Het is niet echt sporten, hè? Het is proberen geld te verdienen met sport. Dat is ook heel interessant. Je hebt toch een podcast? Je hebt al die opnames nog. Het is toch ook een fantastische podcast? Of is die opnames niet goed genoeg? Nee, die opnames heb ik toen allemaal gemaakt met een minidisc. Dus betere opname heb ik me wel eens laten vertellen. Dat zijn hele goede opnames. We hebben Bernie Ecclestone over Spijker. Ik heb het allemaal thuis liggen. Dus als er nog iemand zin heeft om een podcast over Spijker te maken... bel op, zou ik zeggen. Ja. Nou, kijk, mis je de Formule 1 eigenlijk? Nee. Nee, ik heb die vraag is me vaak gesteld van wil je nog naar Zandvoort en zo. En toen dacht ik, nee, ik heb daar 10 jaar gewerkt. Ik heb alles. Ik was niet meer zo nieuwsgierig. En wat ik nu hoor over hoe de benaderbaarheid is en hoe het met een mooi Nederlands woord corporate het is geworden, trekt het me ook niet heel erg aan. Ik heb veel meer zin om naar de 24 uur van Le Mans nog een keer te gaan. Weet je wel, dat is toch iets meer. Dan heb ik toch weer met die nacht. Het is iets romantischer, iets meer oldschool racen. Nu hebben we Verstappen en er komt De Vries er nog bij. Zou het niet een mooi moment zijn eigenlijk voor een nieuw Nederlands team? Ja, waarom niet? Ik kan geen enkele reden vinden waarom dat niet leuk zou zijn. Voor een boek in ieder geval. Voor een boek wel, ja. Nee, en ik denk dat het ook heel interessant is om met de familie Verstappen een keer een goed boek te maken. Weet je wel, met Jos en hoe die dat. Jos is uiteindelijk natuurlijk de man die gezorgd heeft dat Formule 1 wortel heeft kunnen schieten in Nederland. En zijn zoon, nou, die kennen we nu allemaal. Ja. Maar het verhaal daarachter, ja, daar zijn flarden van bekend. Zij weten alles. Ja. Dus, goed, het wonderlijke jaar van Spijker in de Formule 1. Geen plek voor kleine jongens, geschreven door Nando Boers. Gefeliciteerd met de geboorte. Dankjewel. Van het boek. En Human Playground van Hannelore van der Bussen. En heel veel mooie sporten over de hele wereld. Is te zien op Netflix. En de foto van de Fideljepper is dus te bestellen online. Maar die is misschien al uitverkocht, denk ik. Ja. Leuk dat jullie er waren. Dank jullie wel. Tot zo, na 10 uur. Op 3 november tijdens het jaarcongres Team Coaching leer je hoe je het beste uit jouw team kunt halen. Met nieuwe inzichten, praktisch toegepast. Kijk op managementboek.nl/teamcoaching. Zo, dat klinkt lekker zeg. Dit is de nieuwe Lipton Iced Tea Zero Sugar. De geweldige smaak van peach en green die je gewend bent, maar dan zonder suiker. Wanneer ga jij hem proberen? Lipton Iced Tea Zero Sugar. It's a Sunweb holiday. Bevende beginner of ervaren expert? Een skivakantie is altijd 100% genieten. Bij Sunweb boek je nu zorgeloos en voordelig. En altijd inclusief skipas. Jouw perfecte skivakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Dating hoogopgeleiden? Probeer nu gratis e-matching.nl. Durft u het aan? Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. Maak kennis met de Volvo C40 Recharge. En ervaar de kracht en souplesse van puur elektrisch rijden. In het comfort van een duurzaam ontworpen interieur, vol slimme voorzieningen zoals Google Services. De 100% elektrische Volvo C40 Recharge. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. We hebben weer een spectaculaire oranje deal bij KPN. Want als je nu KPN Unlimited afsluit, krijg je 2 kaarten voor het Huis van Oranje cadeau. Dus, ben jij klaar voor topartiesten, ultieme kippenvelmomenten en een spectaculaire halftime show? Zorg dan dat je erbij bent tijdens het grootste voetbalfeest ooit. In de Johan Cruijff Arena 25 of 29 november. Beleef oranje als nooit tevoren. Scoor deze unlimited topdeal snel op kpn.com/huisvanoranje. NPO Radio 1. 10 uur, zit Van der Linde met het NOS-journaal. Bij protesten tegen de overheid zijn in Tjaat minstens 60 doden gevallen. In verschillende steden in het land gingen mensen vandaag de straat op. Ze spreken van een ondemocratische situatie in het land. Al 18 maanden is er een militaire transitieraad aan de macht. En vandaag werd aangekondigd dat de militaire leider voor de komende 2 jaar is benoemd tot interim-president. De politie zette traangas in tegen de demonstranten, maar hun aantal bleef toenemen. Vervolgens werd het vuur op hen geopend. Edith Schippers wordt waarschijnlijk de VVD-lijsttrekker bij de Eerste Kamerverkiezingen. Dat meldt NOS met het oog op morgen op basis van bronnen. Schippers was tijdens haar politieke carrière onder andere Tweede Kamerlid, minister van Volksgezondheid en informateur. Nu zit ze in de raad van bestuur van voedingsbedrijf DSM... Een benoeming van Schippers als lijsttrekker zou een terugkeer in Den Haag betekenen. De Eerste Kamerleden worden getrapt gekozen door de statenleden van de provincies.

Peter Bos wordt niet de nieuwe trainer van Wolverhampton. Volgens Engelse media voerde de clubleiding deze week gesprekken met de coach die onlangs werd ontslagen bij Olympique Lyon. Maar de Premier League club kiest ervoor om in elk geval dit jaar af te maken met interim trainer Steve Davis. En Heracles wil vanaf 2024 weer op natuurgras spelen. De Almeloze club was in 2003 de eerste Nederlandse profclub met kunstgras in het stadion en zegt al langer terug te willen naar natuurgras. Algemeen directeur Rob Toussaint zegt tegen RTV Oost dat hij wel rekent op financiële steun voor de overstap. Ik ga ervan uit dat als we met gelijke omstandigheden gaan spelen, dat we dan ook met een gelijkere geldverdeling van televisiegelden gaan spelen. Gelijke ballen. Dus dat, ik denk dat dat allemaal meegenomen wordt. Heracles reageert hiermee op berichtgeving van het AD vandaag. Volgens de krant gaan de betaald voetbalclubs per 1 december voor een verplichting van natuurgras in de eredivisie stemmen. En die verplichting zou dan vanaf 2025 ingaan. De openingsceremonie van de Paralympische Spelen van Parijs in 2024 is niet zoals gebruikelijk in een stadion, maar midden in Parijs op de Champs-Élysées en het Place de la Concorde. De organisatie van de Spelen omschrijft de locatie op Twitter als de mooiste boulevard ter wereld en het mooiste plein van Parijs. En zevenvoudig wereldkampioen snooker Ronnie O'Sullivan is al jaren totaal niet geïnteresseerd in zijn sport. De stress en het gedoe is het niet meer waard, zegt hij tegen de BBC. I don't care anymore, to be honest with you. You know what I mean? I'm just, the job ain't worth the stress and the hassle. So I quit mentally about 8 years ago. Ja, mentaal ben ik 8 jaar geleden gestopt. Zo zegt O'Sullivan. De Engelsman wordt beschouwd als een van de grootste snoekeraars ter wereld. PSV heeft in Londen de Europa League wedstrijd tegen Arsenal met 1-0 verloren. 20 minuten voor het einde maakte Xhaka de winnende treffer. Verslaggever Bert Maaldering sprak na afloop met PSV-coach Ruud van Nistelrooy. Jullie hebben lang stand gehouden. En dat was eigenlijk nog een wonder. Vond jij dat ook? Nee, ik vond het geen wonder. Nee. Ik wilde stand zeker. Want vooral de eerste helft kwamen we heel moeizaam onder de druk uit. Op basis van de tweede helft vond ik dat we veel meer vuist konden maken in de opbouw. En daardoor ook meer naar voren konden spelen. En meer aan de bal waren. Meer controle daarin hadden. En Arsenal was nog steeds de bovenliggende partij. Maar op basis daarvan weet je dat je, als je hier komt, dan weet je dat je keeper een paar ballen moet pakken. En dat deed hij. En dat deed hij. En dat je gewoon als team moet laten zien wat verdedigen is. En dat hebben ze ook gedaan. En dat is ook wel eens een aandachtspuntje bij ons geweest. En wat ik hier heb gezien, hoe we dit hebben opgepakt, dat zat in de lijn van de afgelopen weken. Tegen doelpunt omlaag. Elke wedstrijd 2-3 tegengoals. Ja, dan weet je, als je naar de Emirates komt hier tegen zo'n voetballend team, ja, dan is dat wel een groot compliment. En dan weet je dat er nog van alles kan gebeuren met de kwaliteit die je in je ploeg hebt om nog een punt te pakken. En dat gebeurde bijna. Ja, daar moest je wel voor scoren. Kansen hebben jullie niet heel veel gehad. Nee. En de beste kans was eigenlijk niet eens een kans. Dat was deze die een bal voorzette. Waar, ja, was gewoon niet zo'n beste bal. Want die had de jongen misschien best in kunnen lopen. Ja, dat was het moment waarop je dan echt een hele grote kans kan creëren. Die je ook zelf goed uit hebt gespeeld. En aan de andere kant, groot compliment aan de ploeg. Ik ben vooral blij met de tweede helft, wat ik al zei. Hoe we ons daar gepresenteerd hebben. Op voetballend vlak, maar ook in het verdedigende. En maar de weken minuten gemaakt, Luc de Jong. Weer belangrijke minuten op meteen op het allerhoogste niveau. En de rest, alles gedaan wat we hadden. En dat kan je ook niet meer doen dan dit. Ja, en toch, hè, Gakpo, die kwam eigenlijk amper in het stuk voor. Hoe kan dat? Ja, ze elimineerden wel heel goed onze linkerkant, moet ik zeggen. En de druk werd gezet vanaf hun linkerkant. Dan hadden we in de eerste helft te weinig. Speelden we daarop in als team. In de rust kon ik dat wel beter verduidelijken, waardoor we dat ook beter konden oplossen. En ook veel beter in de wedstrijd waren. Maar goed, nog steeds dwongen ze toch heel veel over onze rechterkant. Nog één ding, volgende week. Daar heeft Arsenal weinig belang meer bij die wedstrijd, want ze zijn nu groepswinnaar en gekwalificeerd en zo. Is daar misschien iets meer te halen? Nou ja, ik vond dat er hier ook iets te halen was uiteindelijk. Als je zo lang in de wedstrijd zit, dan weet je gewoon dat je meedoet. En dat bleek ook tot het einde. Dat je hier meedoet om een resultaat te halen. En dan biedt dat zeker een perspectief voor hopelijk ook voor volgende week. I used to wear brush of sky with a darker shade of blue in a lighter tone than the brightest white. I used to start with black, it darkened the edges, created a path out of work. But colors change like leaves in a season. It was all too much sometimes, too close for me to feel, too close. You saw through me and eased my mind. But this new feeling got me scared again, 'cause it's so too much sometimes. Danny Vera, Too Close in Langste Lijn en Omstreken. Roeister Marloes Oldenburg is tijdens een vakantie zwaar gewond geraakt. Een maand geleden won ze nog bij de wereldkampioenschappen 2 zilveren medailles. Maar haar situatie is nu totaal anders door een fietsongeluk in Oostenrijk. Ja, ik ging met mijn man naar Oostenrijk en we gingen mountainbiken. En ik had gewoon niet eens super veel vaart. Ik ging echt niet heel hard, een kilometer of 18 of zo. Maar ik kwam gewoon ongelukkig over een bruggetje. En toen echt vanaf bovenop mijn hoofd uit de lucht. Zonder mijn handen, maar gewoon echt met mijn hoofd op de grond geklapt. Ja, toen was mis. Je had direct in de gaten dat het flink mis was. En je werd naar het ziekenhuis daar in Oostenrijk gebracht? Ja, ik probeerde nog wel Rogier te roepen. En ik merkte dat ik heel in mijn hart heel hoog riep. En dat het echt uitkwam, Rogier. En dat ik toen al dacht, oh mijn god. Dus wat echt weinig ging. Dat was echt al het leven uit je geslagen. En het was wel iemand die langs fietsen was verpleegkundige. Daar heb ik heel veel mazzel mee gehad. En die zei ook direct van, dat is niet goed, je mag je echt niet bewegen. En die heeft voor de zorg gedaan dat ik naar het ziekenhuis ging. En daar werd wel duidelijk dat er een flinke breuk zat. En toen was ik met de helikopter naar een ziekenhuis waar ze er goed in zijn. Je hebt je nekwervel gebroken? Ja. Je bent daar geopereerd? Ja, ik in Salzburg in het traumacentrum, waar ze vrij goed zijn in botbreuken, aangezien het een skigebied is. Dus daar heb ik echt heel veel mazzel mee gehad. Ook met de chirurg, die had blijkbaar al vaker zo'n breuk gedaan, die niet superveel voorkomt. Dus dat was best wel complexe chirurgie. Best wel complexe operatie bedoel ik. En nou, ik denk dat iedereen en zij ook zeggen dat ik wel van geluk mag spreken. Dat ik alles nog kan bewegen en dat ik nog leef. En vervolgens hoor je dan ook een prognose. Wat is die? Nou, ze zeiden wel dat het dus, omdat ik dus geen beschadigingen heb aan de zenuwen. En dus ook dat mijn hersens en alles ook allemaal gewoon nog goed functioneren. Dat het wel goed gaat komen. Gaat wel lang duren. Maar ja, ze zeiden wel dat je in ieder geval de botten kunnen gewoon herstellen. En aangezien ik dus verder geen schade heb, ziet het er gewoon wel gunstig uit dat ik gewoon volgend jaar gewoon weer kan roeien. Maar het gaat nog wel even een tijdje duren. Jij hoort dan nu van het kan herstellen, alleen het duurt lang. Volgend jaar, dan mag je weer aan roeien, denk ik. Ja, dus een botbreuk duurt zo. Nou, deze zou tussen de 8 en 12 weken voordat het echt helemaal goed hersteld is. Ja, en dan kan je eigenlijk weer bezig met atleet zijn. En ik ben nu gewoon, eerst gewoon patiënt eigenlijk. Ik ben soms wel bezig met, ik zou wel weer in een boot willen zitten. Maar dat is zo ver weg. Ik ben nu nog bezig met van vloeibaar naar vast voedsel, goed eten. Wat kouden eerst niet lukte. Dat ik eigenlijk veel verder nog bezig ben met echt elke dag een stap zetten met dingen die ik wel kan. Dus het roeien en specifiek die twee zilveren medailles. Ja, dat is eigenlijk iets wat amper door je hoofd gegaan is. Alleen constructief. Dat ik gewoon weet dat we op dat moment gewoon de ene en beste van de wereld waren. Dat geeft me echt een supergoed gevoel. We hadden echt een fantastisch seizoen en dat we dat gehaald hebben met dat trainen. Dat geeft superveel vertrouwen dat dus het programma wat we draaien zo succesvol is. Maar ik probeer er niet aan te denken van, oh god, toen had ik zilver en nu heb ik dit. Ik denk gewoon, dat is gewoon een mooie prestatie. En nou heb ik gewoon pech. Ben je van jezelf altijd zo realistisch en positief? Nee. Nee, dat heb ik wel geleerd de afgelopen jaren. Dus dat ontwikkel je ook wel als ploeg met elkaar. En ik denk dat dit jaar, daar pluk ik nu al een beetje de vruchten van. Dat ik in een ploeg zat die altijd super positief was. En dat ik dan altijd degene was die een beetje de mopperpot was. Dat ik nu voor het eerst bemerk dat ik degene ben die voor mezelf zegt van, wat heb je een goede dag, Meloes, topper. Nou, dat was ik niet. Maar nu lig je hier, wat is het korte termijn perspectief? Hebben ze gezegd dat je een x-aantal weken hier moet herstellen en dat vervolgens die brace af kan? Ja, dus ik moet 6 weken de brace om. Dat viel me nog best wel mee. Ik dacht, oh. En wat vooral op echt korte termijn is, ik zou graag willen traplopen. Want dan kan ik naar huis, dan kan ik naar Groningen. Dat kan nu niet, want we hebben een huis met trappen. Zolang ik dat niet kan. Dus van tot die tijd probeer ik hier te revalideren bij mijn ouders. Dan werk ik allebei in de zorg, dus dat helpt ook wel. En dan doe ik hier het revalidatietraject de aankomende 3 weken. Dan is de hoop wel daarna dat ik een beetje wat meer zelfstandig ben. En dan, daarna kan je ook weer eens een keertje naar huis. Ja, wat een verhaal. Roeister Marloes Oldenburg. In gesprek met verslaggever Leon Haan. De room met witte stippen. Ja, room met witte stippen. Ja, wie kent ze niet? Ja, het zijn gewoon mooie paddenstoelen, maar ze zijn niet eetbaar. Voor mij zijn ze ook hartstikke giftig. Dus die laten we ook lekker staan. Maar het is altijd wel leuk om ze te zien. Ja, wildplukkers laten hem staan. De paddenstoel die iedereen kent. Die rode met de witte stippen. Met de witte stippen. Ja, maar toch gaat het met die vliegenzwam niet zo goed. Daarom is er nu een onderzoek gestart. Kunnen bosbezoekers ook meehelpen door de vindplaats van de vliegenzwam door te geven? En u hoort hem al bij ons in de studio, boswachter Arjan Posma. Welkom. Hoi. Er wordt nu dus onderzoek gedaan. Ja. Iedereen moet meedoen om hem te herkennen. Waarom is dat onderzoek nodig? Die publieksonderzoeken die worden steeds vaker uitgerold, dat je wetenschappers kan helpen. En in dit geval is die vliegenzwam zo'n herkenbare paddenstoel. Het is misschien wel de meest herkenbare paddenstoel die we hebben in Nederland. Ik denk het wel, ja. Vanaf kindersprookjes af aan krijg je hem al voorgeschoteld. En het gaat slecht met schimmels in Nederland. Maar die schimmels zitten onder de grond. En het is heel moeilijk om daar wat over te zeggen. Die paddenstoelen die omhoog komen, dat zijn eigenlijk een soort appeltjes. Dus dat kan allemaal van dezelfde schimmel zijn. Hoeveel zijn het er nou? Dat is heel ingewikkeld. Onder andere door stikstof gaan die schimmels hard achteruit. En door nu te kijken, in deze tijd komen die vliegenzwammen omhoog. Vooral als het zo'n natte dag is geweest als vandaag. Dan opeens dan knallen ze uit hun eieren vandaan. En dan kunnen we misschien een indicatie geven van hoe het er eigenlijk mee staat met een beetje de schimmels in het algemeen. Oké, dus ik zei net, het gaat er niet goed mee, maar eigenlijk weten we niet hoe het gaat. Nou, we weten dat er steeds minder komt, maar het is heel moeilijk om te onderzoeken. Kijk, als je nou een eetlepel gezonde bosgrond hebt, dan hoort daar 1,5 kilometer zwamdraad in te zitten. Dan heb je een gezonde bosgrond. Zoveel schimmels hoorden er eigenlijk onder de grond te zitten. En die groeien allemaal door elkaar. Dus dat is best heel moeilijk om er wat van te zeggen. Dus als ze omhoog komen, dan kun je er eigenlijk pas wat zinnigs aan. Maar je zei net in één zin, het zijn eigenlijk een soort appeltjes en ze komen uit een ei. Ja, dat roept heel veel vragen bij mij op. Ja, dat klopt. En dat geeft, ik ga het leuk uitleggen. En dat geeft ook meteen aan dat schimmels gekke dingen zijn. Die zitten tussen een plant en een dier in. Want als je het ziet groeien, denk je, nou, het is een plant. He, maar de cel lijkt eigenlijk op een dierencel. Die heeft geen celwand van cellulose, zoals een plantencel. Mm. En een plant maakt zijn eigen voedsel en een schimmel leeft net als een dier van andere organismes. Nou moet je het eigenlijk zien als die schimmel onder de grond groeit. En in deze tijd maakt hij paddenstoelen aan om zijn zaad te kunnen vermeerderen, om zich voor te planten. Nou, dat doet een fruitboom eigenlijk ook met zijn appeltjes. Vandaar dat je het idee hebt van een appeltje, maar dat dan de fruitboom onder de grond zit. En nou zei ik net dat ze in een ei zitten. Ja, ze zitten eigenlijk in een soort, ze zijn al volgevormd, dan zitten ze in een soort ei. En als er dan opeens een stoot vocht in de bodem komt door een flinke natte periode, dan worden ze gewoon opgeblazen door het vocht. Dat wordt erin geblazen en dan knalt hij zo de grond uit. Dus dan, als je dan de volgende ochtend door het bos gaat lopen, dan zie je ze opeens overal boven komen. En de restanten van het ei, dat zijn de witte stippen. Dus de paddenstoel is eigenlijk gewoon rood. Maar als hij dan zo omhoog komt, dan blijven er stukjes van die schil blijven erop zitten. En dat zijn zijn witte stippen. Stikstof noemde je. Ja. Dat is de boosdoener. Nou, dat is een van de grote boosdoeners. Die zorgt onder andere dat kalk verdwijnt uit de bodem. Dat het wat te zuur wordt. En daar hebben die schimmels het op allerlei manieren erg moeilijk mee. Nou is dit een symbiotische schimmel. Dus dit is een schimmel die vergroeit samen met boomwortels. Zoals ik al zei, die schimmels moeten voedsel hebben van andere organismes. Nou, een boom die staat daar te groeien. En die boom moet zich beschermen tegen schimmels. Want als daar een schimmel in komt, kan hij zich niet meer beschermen. Dan gaat die schimmel door die hele boom in. Hij heeft geen immuunsysteem zoals wij dat hebben. Nee, hij heeft wel schors. En onder de grond zitten al die wortels, die zitten allemaal in de schors. En die schimmel wil daarin. Dus die gaat hele dunne schimmeldraadjes maken. Die boort door die schors heen en dan gaat die suiker pikken van die boom. En hij kan wel de helft van de suikerproductie van die boom pikken. Dan gaat die boom dood, zou je zeggen. Helemaal niet. Die boom gaat niet dood. Nee. Dit is zelfs andersom. Die boom heeft die schimmel verleid. Planten staan stil, maar die spannen altijd andere organismes voor een karretje. Hè? Bijtjes voor de bevruchting. Grote hoefdieren voor de verspreiding van de zaden. En onder de grond gebruiken ze dus die schimmels. Dus die boom kan veel meer suiker maken dan hij ooit nodig heeft. En zodra die schimmel daar op zijn lekkere plekje zit, dan gaat hij daar schimmeldodend middel omheen maken. Hij gaat een soort mat maken waar andere schimmels niet bij komen. Hij gaat zijn voedselbron beschermen. Dus dan zit die boom helemaal lekker. En nu gaat die boom aan de gang. Want die boom die kan die schimmeldraden gebruiken. Die heeft nou toegang tot het schimmelnetwerk. En dat gaat hij als drietjes gebruiken. En hij kan wel 10 keer zoveel vocht en mineralen opnemen als wat hij in zijn eentje kon. Want de wortels zitten in die schors, dat is een soort regenjas. Dat is moeilijk om daar wat doorheen te zuigen. Ja. Maar nu zitten die draadjes erin. Als je in Italië een beuk plant, wordt die 40 centimeter dik. Als je hem hier plant, dan wordt die 2,5 meter dik. Maar in Italië is het te warm voor de schimmel waar hij mee leeft. En die vliegenzwam doet precies hetzelfde. En die vliegenzwam die vergroeit met heel veel bomen samen. Dus hij vergroeit bijvoorbeeld met berken, met eiken, met dennen en met nog veel meer planten. Vergroeit die samen en werkt die samen. En dan was er altijd al een raadsel van hoe komt het nou dat als je nou monsters neemt van alle bomen, dan hebben alle bomen dezelfde hoeveelheid sporenelementen en metalen in zich. Maar als je nou monsters neemt uit de grond, dan zit dat helemaal niet gelijk verspreid. Dat ligt soms heel ver uit elkaar vandaan. Maar we weten tegenwoordig dat schimmels de allergrootste organismen ter wereld zijn. De grootste die we nu echt helemaal opgemeten hebben is 11 vierkante kilometer in Noord-Amerika, sombere honingzwam. Zo. Dat is één schimmel. En in dat enorme schimmelnetwerk nemen die schimmels, daar is een beetje koper, daar is een beetje magnesium. En dat wordt via dat schimmelnetwerk verspreid door al die bomen in het bos. Dus dat zit veel meer in elkaar. Eigenlijk is het bos onder de grond veel belangrijker en veel drukker bezig dan boven de grond. Dat is toch fascinerend? Ja. Wie bedenkt zoiets? Ja. Nou ja, ik niet. We mogen er al. Ik bewonder het toch. De mooie wonderen van de natuur, toch? Ja. Nou, en daarom is het leuk om die vliegenswamp te... Als je hem ziet, je op waarneming.nl kan je hem invoeren. Al 15.000 keer gemeld, zie ik. Maar geloof me, het heeft nu geregend, komen er nog veel meer. En waarom heet hij nou vliegenswamp? Nou. Als je hem in een schoteltje melk zet... zo'n stukje van die paddenstoel... als er een vlieg dan van die melk drinkt, dan gaat hij dood. Dus het was een oud vliegenmiddeltje. Wie bedenkt zoiets? Nou, vinden we het zelf, zeggen we hier allemaal van hij is giftig. Nou, je kan er best goed misselijk van worden. Alleen als je in het hoge noorden bent. Dus bijvoorbeeld in het hoge noorden van Scandinavië. Ik ben in Alaska geweest, ze staan over het hele noordelijke halfrond. Als je goed koud wordt, dan wordt die hallucinogeen. En shamanen aten het vroeger. En in Nederland schijn je er alleen maar misselijk van te worden. Het grappige is dat in het Hoge Noorden ook rendieren ervan eten. Hmm. Van die paddenstoelen. Nou, weten we helemaal niet of dat überhaupt wat doet met die rendieren. Maar we weten wel... Zichanden van vliegen. Ja. Deze man die geeft die vleugels. Ja, ik zie hem al komen met zo'n slee erachter. Ja. Even terug naar dat wildplukken. We lieten hem net al even horen. Dat is een restauranteigenaar in Groningen... die 2 jaar geleden met een verslaggever op pad was. Hey, kijk eens. Dit is een mooie. Mooie eekhoorntjesbrood. Snijden hem onderaf. Eigenlijk goed, Bob. Lekker, hè? Ja, maar je hebt er wel zin in ook. Maar is het eigenlijk wel oké om zo die paddenstoelen te plukken? Ja, eigenlijk voor mij mag het helemaal niet. Nee? Maar aan de andere kant denk ik ook van, wat is er nou mooier... dan dat je iets zo vers uit de natuur kan plukken... en dat het s'avonds op je bord ligt. Dat is dan iets mooier dan dat. Ja, maar het mag toch niet? Het mag niet. Het is wel zo dat paddenstoelen zijn gewoon voor eigenlijk allemaal beschermd. Het is wel zo dat als je... je mag eigenlijk uit de natuurgebieden niks meenemen... Staatsbosbeheer die laat als iemand een heel klein beetje meeneemt... laat ze het meestal door de vingers. Wat ik eigenlijk zou aanraden, want als we dan gaan plukken... stel dat je een paddenstoel goed kan herkennen... en dan worden we vaak zo hebberig. Hè? Dus dan is het daar, ligt, staat het daar voor niks. En voordat je het weet, sta je een hele vaandelzak te vullen. Dan doe je het in een plastic zak, dan kom je thuis, dan is het gaan zweten. Dan wordt het wat beurs. Eigenlijk ziet het er helemaal niet meer appetijtelijk uit. Het meeste van het spul verdwijnt gewoon de kliko in. Ja. En dat is gewoon zonde. Maar als je nou echt de herfst wil proeven... dan neem je gewoon een klein kampeerbrandertje en een klein koekenpannetje mee. Dan pluk je een handje paddenstoelen, dan bak je ze daar ter plekke... doe ze op een broodje en eet je ze daar ter plekke op. Dan neem je nooit meer mee dan wat je op één broodje kan gooien. Dan proef je het daar in het bos van waar ze vandaan gekomen zijn. Nou, dan heb je echt een hele leuke spannende ervaring. Maar mag dat niet? Je mag geen dingen uit natuurgebieden meenemen. Geen zakken vol. Maar ze staan wel nog op andere plekken. Plus dat Staatsbosbeheer het toestaat voor eigen gebruik... een heel klein beetje mee te nemen. Maar dat snap ik niet, Arjan Postma. Want je zit net uit te leggen hoe belangrijk het is, waarom we het nodig hebben. Tegelijkertijd, er is een telling, want we zien ze steeds minder. Ja. En dan zeggen jullie niet van, joh, blijf er gewoon af, laat ze staan. Eet lekker een boterham kaas. Dat klopt. Je moet het ook wel zien. Dus er moet zoveel mogelijk blijven staan. Maar je moet het wel zien, die schimmel is niet de paddenstoel. Oh ja. De schimmel zit onder de grond. Dus je bent niet de hele schimmel... uit de grond aan het trekken. Soms kan zo'n schimmel wel enorm groot zijn. Dus je maakt er eigenlijk niks mee kapot. Dus als je het netjes doet, dan maak je er niks mee kapot. Maar net zoals met alles, als we daar met z'n allen hebberig van worden... dan ga je opeens hele stukken kaal plukken. En dan kan die schimmel zich niet voortplanten. En dan wordt het wel een probleem. Ja. Voordat mensen nu massaal met hun pannetje richting het bos gaan... zijn er veel paddenstoelen in de Nederlandse bossen die eetbaar zijn? Nou ja, als je ze goed kan herkennen. Maar... er zijn eigenlijk veel minder giftige paddenstoelen dan giftige planten. In de meeste achtertuinen staat toch meestal wel een handjevol dodelijk giftige planten. Een leuk voorbeeld is oleander. Heel normaal tuinplantje, zo'n blaadje is genoeg voor een kind van 6 om dood te gaan. Ineens zo'n blaadje. Oh. Dus we hebben heel veel giftige, maar er zijn eigenlijk maar vrij weinig giftige paddenstoelen. Het probleem alleen is... één te hebben. Ja, dat klopt. Het probleem alleen is dat sommige paddenstoelen kunnen enorm veel verschijningsvormen hebben. Als ze net vers zijn of als ze een paar dagen oud zijn... en dan gaan ze opeens op een andere paddenstoel lijken. Dus als jij paddenstoelen wil plukken... dan moet je paddenstoelen zoeken... die je op geen enkele manier kan verwarren met een andere paddenstoel. Nou ja, als je daar een beetje oog op hebt... dan kun je best wel eens her en der wat vinden. Paddenstoel van het jaar, de vliegenzwam, we hebben het nodig. En hij is mooi. Ga hem tellen en ga hem melden. Ga hem tellen en ga hem melden. Dank, Arjan Postma. The whistle blows, the train leaves the station on its way with no destination. Everybody stand in line until we leave, it's just a matter of time. If you've got nothing just leave your blues. En Vintage Future Love Train maakte 3:30. NPO Radio 1. Hoogtijd voor het NOS-journaal. Zit van der Linden. 7 van de 9 verdachten die maandag zijn aangehouden bij een grote politieactie rondom Eindhoven blijven langer vastzitten. De rechtercommissaris beslist morgen of de andere 2 verdachten ook nog langer vast blijven zitten. De mannen worden verdacht van grootschalige productie van synthetische drugs, drugshandel en witwaspraktijken. Bij protesten in Tsjaad zijn zeker 60 doden gevallen. De demonstranten zijn boos over de benoeming van een militair leider tot interim-president. De politie zette traangas in tegen de demonstranten, maar hun aantal bleef toenemen. Vervolgens werd het vuur op hen geopend. In Indonesië zijn meerdere besmette medicijnen gevonden, waarvan gedacht wordt dat die in verband kunnen worden gebracht met de dood van 99 kinderen dit jaar. De kinderen overleden aan acuut nierfalen. 5 van de 26 onderzochte hoestdranken bevatten te veel ethyleenglycol. En Volendam neemt afscheid van Zwarte Piet. Dat laten de 2 Sinterklaascomité's weten. Ze stellen dat de sfeer rondom het Sinterklaasfeest ieder jaar grimmiger wordt. De kleur van de pieten wordt aangepast naar de huidige standaard, aldus de comité's. Hoe ze er precies uit gaan zien, is niet bekendgemaakt. Langs de lijn en omsteken. De Nederlandse cricketers hebben zich op het WK knap weten te plaatsen voor de 2e groepsfase. Ze verloren hun laatste groepswedstrijd in de 1e ronde tegen Sri Lanka en moesten vervolgens afwachten op de Verenigde Arabische Emiraten zouden winnen van Namibië. Gejuich van de Nederlandse cricketers verraadt al dat de Emiraten inderdaad wonnen. En dus is Nederland een ronde verder. Pieter Celaar was tot een half jaar geleden aanvoerder van het Nederlandse cricketteam, maar besloot een punt te zetten achter zijn interlandcarrière. Hij zit dus niet op het WK in Australië, maar volgt het op de voet vanuit Nederland. Pieter, goedenavond. Goedenavond. Ja, begin deze middag was het dus ontzettend spannend voor Nederland. Hoe volg jij dat op zo'n moment? Ja, ik heb het. Ik leef wel met de jongens mee. Het is weliswaar van afstand, maar ik volg alles en ik hou alles heel goed in de gaten, hoor. Ja. Zat je voor de tv? Nou, niet voor de tv. Achter mijn telefoon vanochtend. Ik moest werken vanochtend, dus daar heb ik het geprobeerd nog een beetje te kijken. En vanochtend aan de ontbijttafel. Wat voor werk doe je dan? Ja. Dat je daar tijd voor hebt. Ik werk bij Ivor Talent, een detacheringsbureau in Reewijk. Oh, dan heb je gewoon tijd om tijdens je werk op je telefoon te kijken. Het is je vanuit de om 8:55 heb ik nog mooie tijd om op mijn telefoon te kijken en het te volgen. Ja, en je kent heel veel jongens van het nationale team natuurlijk nog. Heb je gelijk contact met ze gezocht? Nou, niet. Dat was natuurlijk een beetje. Het was wat dat betreft een rare dag. Ik heb de aanvoerder Scott Edwards heb ik even gesproken. Dat was eigenlijk net na de verliespartij. Dus dat was natuurlijk een beetje van, het is hopen. En toen ik hem daarna sprak, was het natuurlijk een hele andere stemming. En die, enorm blij natuurlijk, die gasten. En dan zit je vanmiddag op kantoor, lunchtrommel voor je. En dan denk je toch ook wel even, ik ben een half jaar te vroeg gestopt. Wat dat betreft niet een half jaar te vroeg, hoor. Eerder een half jaar te laat. Ik denk dat mijn blessure liet het mij niet meer toe. Tuurlijk had ik hier graag bij geweest, maar fysiek gezien zit dat er gewoon niet meer in. Dus laat ik het zo zeggen. Ik ben alleen maar trots om te zien wat die gasten neerzetten. Want uiteindelijk gaat het erom wat Nederland doet. En dat is gewoon fantastisch. Ja, maar ik bedoel meer van je wilt toch zo'n toernooi. Daar wil je toch bij zijn? Ja, maar als jij weet hoe ik het afgelopen jaar erbij heb gelopen af en toe, is dat het, wat dat betreft, hoeft het voor mij, het spelen hoeft niet meer, maar ik heb er wel van genoten om het te zien. Ben je verrast eigenlijk door de prestaties? Nee. Laat ik het zo zeggen, ik denk dat ze het zichzelf nog moeilijk hebben gemaakt, als ik heel eerlijk ben. Ze hebben de eerste twee wedstrijden hebben ze weliswaar gewonnen, maar op een manier, ze maakt het veel spannender dan het is. Dat het was. En ik denk dat ze, als ze daar misschien wat, wat beter hadden afgemaakt in die eerste twee wedstrijden, dat ze dan vandaag niet eens zoveel in de problemen hadden hoeven komen. Waar zat dat hem in dan? Wat zag jij waarvan je denkt dat had beter gekund of gemoeten? Oh ja, beter gekund, beter gemoeten. Ik denk dat is natuurlijk een beetje druk. Ik bedoel, het is een groot toernooi. En kijk, de scores waren niet hoog. Het waren ook moeilijke omstandigheden. Dat was voor de kenner vrij duidelijk te zien. Ik denk toch een beetje druk. En misschien dat ze het juist iets te graag wilden. Maar uiteindelijk, uiteindelijk gaat het om wat het resultaat is. En dat ze zijn door naar de tweede ronde. Ja, maar we zijn eigenlijk best goed. Dat heb je zelf nog ondervonden. Ja. Hè? Afgelopen zomer deed je nog. Was dat in het Amsterdamse Bos? Die wedstrijden tegen Engeland en Pakistan, om me goed te herinneren. De eerste wedstrijd tegen Engeland heb ik nog gespeeld. Dat was mijn laatste wedstrijd, ja. Ja, met ook best wel veel mensen. Een goede promotie voor de sport ook. Klopt. Maar toen je daar nog bij was tegen Engeland en Pakistan, in ieder geval heb je het van dichtbij mee kunnen maken. Had je toen al het idee van, we zijn eigenlijk best wel goed. Ja, en dat eigenlijk gedurende de zomer werd het alleen maar meer. Ik denk dat wij vooral later ook tegen Pakistan. Dat is natuurlijk ook als je het niveau al wat vaker hebt gespeeld, dan wordt het. Ja, op een gegeven moment weet je ook dat je er thuis hoort. In het begin zijn er nog heel veel indrukken. En dat wordt later in de zomer werd dat een stuk minder. En ik denk dat ze daar op een gegeven moment ook naar behoren gewoon hebben presteerd. Het is helaas dat ze toen geen overwinning hebben kunnen pakken. Maar ja, dat is. Ze hebben nu zo lang dit hele jaar op dat niveau geacteerd. Dat ik denk dat ze vooral op dit WK ook nog wel voor een stunt kunnen zorgen. Zuid-Afrika, Bangladesh, India en Pakistan komen eraan in de volgende ronde, hè? Klopt. Ja, dat zijn niet de makkelijkste tegenstanders. Maar het zijn hele mooie affiches om Nederland op de kaart te zetten en te laten zien hoe goed we eigenlijk wel niet kunnen cricketen. Ja, en dat op de kaart zetten, daar heb jij ook altijd wel voor ingezet als ambassadeur van de sport. Hoe belangrijk is dit dan? Nou ja, hier moet gewoon heel veel aandacht over komen. Ik heb gehoord dat het zelfs op NOS nieuws is geweest op tv. Nou, dat hebben we in jaren niet gehad. Eigenlijk alleen met slecht nieuws. En nu is het fijn dat er aandacht wordt besteed aan het positieve nieuws. En dat is ook wel eens heel erg fijn en verfrissend wat dat betreft. Moet je nog meer kwijt richting de NOS of waar zit het wel voor vanavond? Nou ja, je hebt nu iets heel moois om te gaan volgen, laat ik het zo zeggen. Ja, nou ja, voor de rest niet inkoppen voor jullie, maar. We hebben jou ook gebeld, want we gunnen het jullie natuurlijk van harte. Ja. Dat mogen duidelijk zijn. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat mensen de puntentelling totaal onbegrijpelijk vinden. Heb jij nog tips? Hoe kun je dat nou makkelijker begrijpen? Sorry, ik miste even wat je zei. Ik kan me ook voorstellen dat mensen het nog lastig vinden om de sport helemaal te begrijpen. Heb jij nog tips om het makkelijker te maken? Heb ik nog? Ja, de enige manier om het goed te leren kennen is om een wedstrijd daadwerkelijk in het live te zien. Ik denk dat dat de beste manier is om cricket te leren kennen. Ja, en cricket, uiteindelijk, het is niet alleen een sport, het is echt een way of life. En daar zit een heleboel omheen. En dat is iets wat je moet kunnen waarderen, maar dan moet je wel de tijd voor nemen. En dat is gewoon heel lastig, en dat begrijp ik. Maar ja, om het makkelijker te maken, als Nederland het goed blijft doen, dan komen er hopelijk meer betere wedstrijden. Dan kunnen we ook hopelijk meer mensen laten genieten van het mooie spel. Wat zeg jij, Pieter? Wanneer heeft dit Nederland een rondvaart door de grachten verdiend? Ik hoop eigenlijk niet voor die gasten dat nu zou zijn, want dat is midden in de winter, dus dat is vrij koud. Dat is ook weer zo niet leuk. Ja, maar je hebt wel je vergaderingen afgezegd. Die zitten nu in Australië in 30 graden, denk ik niet dat je. Ja, maar heb je wel je vergaderingen afgezegd voor maandag, want dan speelt Nederland tegen Bangladesh. Spelen ze om 10 uur 's ochtends of om 6 uur 's ochtends? Ja, wie zit er hier nu op cricket? Ja. Ja, jullie hebben de feiten daar liggen, toch? Ja. Als het om 6 uur 's ochtends is, dan sta ik wel op tijd op. Dan ga ik sowieso wel even kijken. En om 10 uur 's ochtends niet? Ze spelen in Hobart, dus dat weet ik wel, maar ik weet niet hoe laat. Jij gaat kijken, mooi. Dus iedereen die gerecruit wil worden, die moet maandag even wachten. Want dan zit jij, Pieter, te kijken natuurlijk naar je vrienden. Precies. Dank dat we je even mocht te bellen en geniet daarvan. Pieter, ik zit even gauw te kijken, maar ik kan het nog niet vinden. Die NOS houdt het ook niet goed bij. NOS gaat het vanaf nu allemaal bijhouden, hoor. Dankjewel, Pieter Sela. Fijne avond. Dag. Dankjewel. Hoewel het buiten nog niet echt kouder wordt, ondanks dat Pieter er denkt van wel, is het schaatsseizoen toch alweer even bezig. De meeste schaatsteams die hadden de afgelopen weken al hun ploegenpresentatie. En vandaag toonde ook Reggeborg de rijders. De ploeg van Gerard van Velden zag afgelopen jaar wat vertrouwde gezichten vertrekken, maar kreeg er een opvallende naam en een hele nieuwe tak voor terug. Verslaggever Eline de Zeeuw die was aanwezig bij de presentatie. Niet bij Heerenveen in de buurt of ergens bij een andere schaatsbaan, maar helemaal in Rijssen presenteert schaatsploeg Reggeborg haar nieuwe team. Hartelijk welkom bij de teampresentatie van Team Reggeborg Langebaan. Vlakbij de Duitse grens, in een oude theaterzaal van het parkgebouw, wordt de selectie van komend seizoen gepresenteerd. Zijn er genoeg plekjes, jongens, eigenlijk? Irene Wüst en Michel Mulder namen eerder afscheid van de ploeg, maar er komen andere toppers voor in de plaats. Bijvoorbeeld Marcel Bosker en natuurlijk Patrick Roest. Beginnen we met jou. Ja. Staat deze microfoon aan, jongens? Zeg eens even wat. Hallo. Roest maakte na afgelopen winter de opvallende, misschien pikante zelfs wel, overstap van Jumbo-Visma naar Team Reggeborg. Ik heb heel lang bij Jumbo gezeten en daar ben ik ook echt groot geworden. Alleen ik wist gewoon dat ik nog een stap moest zetten om echt de prijzen te winnen die ik wil winnen. En ik wist niet zeker of dat mij ging lukken bij Jumbo. En als er een moment was om over te stappen, was dit wel echt het beste moment. En Reggeborg wilde ook heel graag een allround team opzetten. Dus ik ben gewoon heel blij dat ik de overstap kon maken. En wie bij de presentatie voor het nieuwe seizoen aanwezig is, die ziet eigenlijk al snel aan de ontspannen houding van Roest dat hij het behoorlijk naar zijn zin heeft. We hebben het over. Ik denk dat je dat wel hebt kunnen zien op het podium. Dat iedereen zit er relaxed. En de sfeer is gewoon goed in de ploeg. En we maken grapjes over elkaar. En dat is wel heel fijn. Als je aan de start staat, dan moet je elkaar er gewoon afrijden natuurlijk. Maar in de training dan hebben we gewoon veel lol met elkaar. En dan maken we elkaar eigenlijk alleen maar beter. Je zit hier nu een paar maanden. Je traint onder Robin Derks. Wat zijn de verschillen tot nu toe? Op zich, de trainingen lijken wel redelijk erg op elkaar. Alleen de aanpak is heel persoonlijk. En ik heb gewoon dagelijks contact met Robin en hij vraagt gewoon hoe ik me voel. En dat is gewoon heel fijn om op die manier met elkaar te werken. Had je dat nodig, een wat meer persoonlijkere aanpak? Een beetje wel. En bij Jumbo was het soms gewoon iets anders, ook omdat de ploeg zo groot was. En daar werd toch iets meer op de data gelet. En ik vind die persoonlijke aanpak, die past gewoon heel goed bij mij. En daar ben ik gewoon heel blij mee. Samen met Marcel Bosker, Lex Dijkstra en Victor Ramler vormt Roest de eerste allround ploeg van Team Reggeborg. En mag ik de coaches Geert van der Velde, Robin Derks en Dennis van der Gun op het toneel. Het kwartet wordt getraind door coach Robin Derks, die speciaal voor het oprichten van die nieuwe allround tak werd aangetrokken. Het moest vanaf nul worden opgebouwd. Dus ze hebben eerst zijn ze gaan zoeken naar een nieuwe trainer. Zijn ze bij mij uitgekomen. En vanaf dat moment was het want de schaatsen hebben na het seizoen altijd heel erg, die hebben even vakantie, maar voor ons was het vol gas een nieuw team opzetten. Was er voor jou ook de voorwaarde dat Patrick Roes moest komen? Wilde jij met die allround tak verder gaan binnen Reggeborg? Ja, een voorwaarde was zeker dat Patrick zou komen, ja. Want, of tenminste, op een gegeven moment waren we wel iets verder, maar Patrick heeft het wel aangeslingerd, het hele verhaal. En dat was ook nog best wel spannend, want wij waren al eventjes in gesprek en we waren dingen aan het voorbereiden, maar het was nog wel eventjes de vraag of hij zou komen. Hoe bevalt het tot nu toe? Ja, heel erg goed, want het is een heel nieuw team, ook qua staf is er heel veel veranderd. We zijn een relatief kleine groep binnen het hele team. We doen alles samen, maar over het algemeen zijn we maar met 4 allrounders. Dus dat maakt het ook wat persoonlijker. En tot nu toe verloopt het eigenlijk best wel prima. Ik wens jullie heel erg veel succes. Geef ze een applaus. Je zei het net ook al, ik ga naar een andere ploeg toe, maar ook naar een helemaal nieuwe allround tak. Is dat niet ook best wel een gok om dat zo te doen, in één keer in diepe te springen? Nou, een gok wil ik het niet noemen, maar het was wel heel spannend. En ik ben gewoon heel blij dat de rijders waarmee ik nu kan trainen, dat ik gelijk een hele sterke ploeg om me heen heb met een hele goede allround coach er gelijk bij. En het was vooral spannend om met nieuwe mensen te gaan werken, maar het voelde niet als een sprong in het diepe. En met zijn vorm zit het zo aan het begin van het seizoen wel goed, want al na een paar maanden bij Reggeborg schaatsroest in zijn eerste wedstrijd gelijk een officieus wereldrecord op de 3000 meter. Het record maakt me geen eens zo heel veel uit eigenlijk. Maar ik was gewoon blij dat ik mijn beste tijd ooit aan het begin van het seizoen neerzette. Dus dat, dat laat gewoon zien dat het niveau goed is. En dan, dan heb je gewoon zelfvertrouwen in de aankomende wedstrijden en een aankomend seizoen. Dus ja, dat is alleen maar heel fijn. Wanneer is jouw seizoen straks geslaagd? De weken afstand is natuurlijk in Tiaf. En daar wil je gewoon op de hoogste treden staan. Dus ik ga er alles aan doen om daar echt een top van te zijn. Aguilera, Maroon 5, Moves Like Jagger. 10 voor 11 is het. We hebben belangrijk nieuws voor de vele tienduizenden sportduikers die Nederland telt. De arbeidsinspectie komt met een veiligheidswaarschuwing voor duikflessen. Dat doen ze omdat het afgelopen zondag helemaal misging en een duikinstructeur dodelijk werd getroffen door een kraan die schoot los van zijn duikfles. Leendert Verbiest is eigenaar van een duikcentrum in Zeeland. Leendert, goedenavond. Goedenavond. Vooral duidelijkheid, het ongeluk is niet bij u gebeurd. Maar begrijp ik nou goed dat u zo'nzelfde incident wel eens heeft meegemaakt? Ja, klopt. Wat gebeurde er? Kunt u er meer over vertellen? Eigenlijk hetzelfde als wat... ik denk hetzelfde als wat er in Amstelveen is gebeurd. Een kraan die uit een fles kwam. Hoe is dat mogelijk dat überhaupt kan gebeuren? Nou, ik denk een jaar of 35 geleden... hadden alle duikflessen een driekwart gas schroefdraad waar de kraan in gedraaid werd. Mm-hmm. En we hebben in Europa hebben een metrisch stelsel. Dus toen is bedacht dat we van die gasdraad afgingen en dat er een metrische draad in die flessen moest komen. Ja, wat houdt dat in? Wat metrisch? Ja, we hebben het metrische stelsel waar we hier gebruik van maken. En dat is een andere schroefdraad. Uh-huh. Hebben ze toegekozen dan de gasdraad die er eerst in zat. Uh-huh. Dus we gingen van 3/4 gas gingen we naar M25x2. En dat is een net iets andere schroefdraad. Uh-huh. En het ongeluk wil dat je wel een M25x2 kraan, dus een nieuwe kraan volgens de nieuwe norm, die past bijna in een 3/4 gasdraad. Oh, oké. Okay. En zo bijna dat je hem er voor 80% in kunt draaien. En het laatste stukje moet je wat meer kracht zetten en dan krijg je hem erin. Ja, dat je dus eigenlijk kan denken dat hij vast zit, maar dan zit hij dus niet helemaal goed vast. En dan kan hij dus losschieten, daar komt het eigenlijk op neer. Daar komt het op neer. En op het moment dat de druk op de fles wordt gezet, dan heb je kans dat die kraan eruit komt. Als ik dit zo hoor, is het nog een wonder dat er niet meer ongelukken zijn gebeurd. Ja, er is in de duikwereld is er best een hele hoop aandacht voor. Het is ook eigenlijk wel een bekend fenomeen. Mm-hmm. Alleen ja, als je vergist of ja, als je toevallig net die ene bent die het niet weet. En dan kan dat hele nare gevolgen hebben. Ja. Want u zegt, die wijziging in dat metrische, dat is 35 jaar geleden gebeurd. Betekent dit dan ook dat dit eigenlijk al 35 jaar een probleem is? Ja. Zo. Hoezo is daar dan niks gebeurd? Want we maken nu dus mee dat in dit geval in Amstelveen een dodelijke afloop heeft. Ja, ja. Ja, dat weet ik niet. De arbeidsinspectie die doet nu een waarschuwing uit en goed hoor. Want ik bedoel, er kan geen aandacht genoeg zijn voor dit probleem. Maar ja, er had 35 jaar geleden had er misschien wat beter over nagedacht moeten worden. Maar goed, dat kunnen we nu niet meer veranderen. We zitten met die M25x2. En nog een hoop oude flessen die heel lang meegaan. Ja. En dat. Ja. Is het nou een verkeerde kraan? Of moet je gewoon het besef hebben en de wetenschap hebben dat je hem er gewoon wat strakker op moet draaien? Je moet hem juist niet strakker opdraaien. Oh, juist niet. Oh, zie je het nou? Zo verwarrend is het dus. Goed dat ik niet duik. Ja. Ja, ja, ja. Nee, als je de goede combinatie hebt, dan kun je met twee vingers kun je de kraan in de fles draaien. Mm. En als je dat niet kunt, dan klopt het niet. En hoe weet je of je de goede combinatie hebt? Ja, meestal staat het erop. Dus er zijn een aantal kranen, oude kranen waar het niet op staat. Maar als je een moderne kraan hebt, dus een nieuwe kraan, dan staat er op welke schroefdraad het is. En in de meeste flessen staat ook ingeslagen wat de schroefdraad in de fles is. Mm. En als je dat opzoekt en dat correspondeert, ja, dan past het. Ja. Nu moet een duiker iedere 5 jaar zijn fles laten keuren bij een onafhankelijk instituut. Is dat voldoende wat u betreft? Ja, er is niks fout met één van de twee systemen. Ik bedoel, een 3/4 gas kraan op een bijpassende fles is een veilige combinatie. Daar is niks mis mee. En een M25 kraan in een M25 fles, daar is ook niks mis mee. Alleen de cilinders die worden aangeboden zonder kraan, dus de kraan die wordt niet gekeurd. En op het moment dat een fles terugkomt van de keur en of je maakt de fout dat je de verkeerde kraan erin draait. Maar je kunt het voelen. Hè? Maar als die fout gemaakt wordt, of iemand besluit om te zeggen van ja, die kraan die ziet er inmiddels al zo oud uit, is helemaal verkalkt, ik zet er een nieuwe kraan op. Ja, dan heb je de kans dat er een verkeerde ingedraaid wordt. Ja, dus eigenlijk zegt de arbeidsinspectie en nu ook, kijk even of het overeenkomt. Het staat er meestal op. Staat het er nou niet duidelijk op, dan is het slim om dat even laten te controleren en er niet vanuit te gaan dat het dus sowieso met elkaar overeenkomt. Ja, ja, ga naar een duikcentrum die er verstand van hebben en later naar kijken. En het bespaart gewoon een hele hoop leed. Goed. Dank voor dit gesprek. Leendert Verbiest, eigenaar van een duikcentrum in Zeeland. Even snel wat uitslagen. KNVB-beker Utrecht 3-0 gewonnen bij de amateurs van Sportlust 46. Dongen 1-0 voorsprong tegen VVV, maar verloren de laatste minuut met 2-1. Sparta won door twee late treffers met 3-1 over Zeeland. Feest bij Katwijk, dat met 2-1 won van DVS 33 uit Ermelo. HVCV Kwik uit Den Haag sloot een bezoekje aan EKAV Volendam af met een 4-2 overwinning. En Blauw-Geel 38 uit Veghel. Zij wonnen met 4-1 van RKV Veedam uit Beverwijk. En Hardenberg verliest zojuist van Pek Zwolle met 1-0 krap. Op de valreep nog bericht van Cristiano Ronaldo. Eerder vanavond werd bekend dat Erik ten Hag hem uit de selectie heeft gezet bij Manchester United, omdat hij gisteravond weigerde in te vallen. Hij heeft nu een statement op zijn Instagram gezet. Hij zegt, ik heb altijd hard gewerkt, ik heb altijd respect gehad. Daar is niks aan veranderd. En dat blijft hij dus ook hebben. En hij blijft hard werken. Hij geeft ook toe dat hij gisteravond niet vroegtijdig de kleedkamer op had moeten zoeken. Ja, soms doe je dat in the heat of the moment, zegt hij. Goed, zometeen met het oog op morgen. Vandaag gepresenteerd door Lucella Carrasso. Tot morgen. Dag. Ster. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. We hebben weer een spectaculaire oranje deal bij KPN. Want als je nu KPN Unlimited afsluit, krijg je 2 kaarten voor het Huis van Oranje cadeau. Dus, ben jij klaar voor topartiesten, ultieme kippenvelmomenten en een spectaculaire halftime show? Zorg dan dat je erbij bent tijdens het grootste voetbalfeest ooit. In de Johan Cruijff Arena 25 of 29 november. Beleef oranje als nooit tevoren. Scoor deze unlimited topdeal snel op kpn.com/huisvanoranje. Waarom uw lijfrente uitkeren bij een bank of verzekeraar? Stap over naar doelbeleggen.nl, verkozen tot beleggingsoplossing van het jaar. Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden. 60 jaar geleden, de Cuba-crisis, het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Wil jij weten hoe spannend het toen was en rondgeleid worden door gepassioneerde vrijwilligers? Bezoek dan een van de 50 schuilkelders, bunkers, forten of luchtwachttorens tijdens het Koude Oorlog weekend op 22 en 23 oktober. Plan je bezoek op koudeoorlog.nl. Powered by de Vriendenloterij. Schat, waarom staan hier 6 pakken wasmiddel? Ja, gewoon handig. En 8 zakken koffie. Handig toch? En die 4 nieuwe bordspellen. Zeker ook handig? Ja, al die Select-deals met extra voordeel kan je moeilijk laten liggen. Deze week met Select tot 5 euro korting op bordspellen zoals Azur en Monopoly. Haal meer uit jouwbol.com met Select. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Duurzaamheid? Bel je accountant. nba.nl/rekentop. NPO Radio 1.